NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu spreekt op dit moment in het Amerikaanse congres met als doel de steun aan zijn land te versterken. In Washington zijn duizenden mensen op de been om te demonstreren tegen zijn bezoek. Ze probeerden een weg te blokkeren om te voorkomen dat Netanyahu het congres kon bereiken. Voor de kust van Mauritanië in West-Afrika zijn 15 migranten omgekomen nadat hun boot omsloeg. Er worden nog zeker 150 mensen vermist. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zaten er 300 mensen op de boot. 15 voornamelijk Nederlandse plofkrakers hebben in Duitsland celstraffen gekregen tot bijna 6 jaar. De mannen worden verantwoordelijk gehouden voor het opblazen van tientallen geldautomaten in Duitsland. Ze zouden meer dan 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. Het aantal nieuwe coronabesmettingen door een nieuwe variant van het virus blijft hoog, maar het is gestabiliseerd. Dat blijkt uit de nieuwste weekcijfers van het RIVM. De afgelopen weken is er een opleving in het aantal coronabesmettingen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft wel laag. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Op dag of min 2 eigenlijk, want over 2 dagen dan beginnen ze. De Olympische Spelen in Parijs, maar vandaag werd er al gesport. En was ook nieuws uit het Nederlandse kamp. Triatleet Maya Kingma, die buiten het dorp verblijft. Hoe dat nou precies zit, dat horen we zo. En na 9 uur zijn Dinja en Juri van Lieren te gast. Ze zijn broer en zus en doen elk met hun eigen sport mee aan de Spelen. Over hun band en voorbereiding gaan we met ze praten. En ook Thomas Krol is straks bij ons in de studio. Hij heeft de schaatsen aan de wilgen gehangen en spendeert nu zijn tijd om piloot te worden. En dat gaan we allemaal doen tussen nu en 11 uur. Maar eerst constateren wij dat voor de 2e dag op rij het wereldwijde temperatuurrecord gebroken is. Op zondag werd een temperatuur van 17,09 graden gemeten. En sinds gisteren staat er een record van 17,15 graden. Heeft het Europees Klimaatbureau Copernicus allemaal bekendgemaakt. Meteoroloog Renier van den Berg. Renier, goedenavond. Dag, goedenavond. Dit is geloof ik geen record waar we de vlag voor moeten gaan uithangen, hè, denk ik. Nee, dat zou ik inderdaad niet doen. Het zijn de records die passen bij de snel opwarmende aarde. En dat is toch natuurlijk een heel groot probleem waar we met z'n allen voor staan om dat op te lossen. Dit soort records, die kun je verwachten, maar die moeten we eigenlijk zien uit te bannen. Nou zullen mensen die misschien denken, ja, 17 graden, is dat nou zo hoog? Maar dat is een gemiddelde, hè? Kun je even uitleggen hoe dat werkt? Ja, kijk, de wereld is natuurlijk veel groter dan alleen Nederland of Europa. Op het noordelijk halfrond is het nu zomer. En daar zijn natuurlijk best gebieden waar het behoorlijk warm is. Maar het zuidelijk halfrond is het winter. En de hele wereld, daar reken je dus niet alleen, kijk je niet alleen naar Europa of naar Canada of Amerika. Maar je kijkt ook naar Zuid-Afrika, naar Australië en naar Antarctica. En ja, daar is het nu helemaal winter. En als je nu kijkt naar de temperatuurafwijkingen van ook die laatst genoemde gebieden, onder andere rond Antarctica, rond de Zuidpool, zijn gebieden waar het duidelijk veel warmer is dan normaal. Overigens vriest het dan nog steeds, hè, want op de Zuidpool vriest het altijd, vrijwel altijd. Maar die afwijkingen zijn groot en dat maakt dat de hele wereld nu inderdaad historisch warm is, recordwarm. Dat de kerstverse record van zondag is verbroken en wetenschappers hebben ook gekeken van, er werd natuurlijk 10.000 jaar geleden niet gemeten, maar je kunt ze wel reconstrueren. En de schatting is dat het 125.000 jaar niet zo warm op aarde is geweest als nu. Dus het is toch wel een heel ergelijk klimaatrecord. Toch even in perspectief, 17,09, 17,15. Wat was dan zeg maar een beetje de norm normaal gesproken hier? Als we bijvoorbeeld eens een jaar of 10 terugkijken of 15? Ja, een jaar of 10 terug zal het tussen de 16 en 17 hebben gelegen. Maar het is beter om, laten we zeggen, naar 50, 70 jaar terug te gaan. Want klimaat is natuurlijk wel een gemiddelde van 30-jaarsperiodes. Dus stel dat we even teruggaan naar 50 jaar geleden, dan zat het gemiddelde in de buurt van de, nou ja, laten we zeggen, 15,5. En dan zit je toch ruim 1,5 graad daarboven. En misschien heb je wel het Parijsakkoord nog ergens in je hoofd hangen. Van 1,5 graad opwarming, meer mag het niet worden. Ja, in feite zitten we daar ongeveer op dit moment. Dus het is alle hens aan dek. Willen wij die aarde toch beschermen tegen verdere opwarming? Ja, het zijn natuurlijk wel records die in het oog springen, Reinier. Weet je hoe ze dat eigenlijk berekenen, zo'n wereldwijd gemiddelde? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk niet op elke vierkante centimeter van de aardbol een thermometer hangen. Nee. En je hebt ook nog de oceanen, 70% is oceaan. Maar satellietwaarnemingen kunnen ontzettend veel waarnemingen vervangen. Want die kijken door wolkendekken heen, 24 uur per dag, ook naar de oceaan. Mm. En ook naar de ijskappen. En daar waar je geen metingen hebt, kun je ook nog interpolaties en berekeningen doen met sophisticated modellen. Ja, en dat maakt dat je nauwkeuriger dan ooit een uitspraak kunt doen over de gemiddelde temperatuur van 24 of 23 juli van de hele wereldbol uitgemiddeld. Het is dus ook niet zo dat, want ik kan me voorstellen dat er veel meetstations in Noord-Europa staan of in Noord-Amerika waar het nu zomer is, dat soort verschillen de temperatuur nu omhoog trekken. Nee, dat is een goede vraag natuurlijk. En het is inderdaad waar dat als je kijkt naar echte meetstations in een weerhut, zoals dat bijvoorbeeld in de tuin bij de Bilt staat. Ja, natuurlijk heb je die op de oceanen en bijvoorbeeld in Afrika veel minder. Maar dat wordt dus ontzettend goed opgevangen door zeer nauwkeurige metingen vanuit de ruimte. Dat gaat dag en nacht door. En de modellen die dus ook hun berekeningen op basis van metingen kunnen uitvoeren. En vandaar dat we als klimatologen kunnen zeggen dat we echt heel nauwkeurig de vinger aan de pols kunnen houden tegenwoordig. Als we nog even uitzoomen en we kijken over een langere periode. Vorig jaar was een recordjaar qua warmte. Is het eigenlijk, stevenen we af op dat 2024 ook weer het nieuwe warmste jaar ooit gaat worden? Nou, dat is nog wel de vraag. Want we zitten nu natuurlijk nog maar net over de helft van het jaar. En inderdaad, tot dusver verloopt 2024 inderdaad warmer dan recordjaar 2023. Maar er zijn ook natuurlijke schommelingen. En de belangrijkste die ik hier wil noemen is El Niño en La Niña. En El Niño is een verstoring in de stromingspatroon op de Pacific die warmer weergeeft over de aarde, met name in de tropen. Maar die hebben we afgesloten. Het is een beetje mede de oorzaak van de extreme warmte. En hebben we ingeruild voor een La Niña-periode. En die staat garant voor een iets koelere periode, met name rond de tropen. En dat zou kunnen leiden dat die scherpste kantjes van de temperatuurrecords er in de loop van dit jaar een beetje van afgaan. En dat je misschien heel dicht bij 2023 uitkomt. Of een evenaring van het record, of er toch nog net boven. Dank voor je uitleg, meteoroloog Renier van den Berg. Triatlete Maya Kingma verblijft tijdens de Olympische Spelen niet in het Olympisch dorp, maar in een verblijf ergens anders in de stad. Dat is opmerkelijk, want haar ploeggenoten en Nederlandse stafleden zitten de komende weken wel in het Olympisch dorp. Gaan we over praten met verslaggever Edwin Peek. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Waarom neemt Kingma dit besluit? Nou, ze heeft eigenlijk al sinds 2021, ze heeft zelf beschreven in een interview met het AD dat ze in Tokio, de Spelen van Tokio, de slechtste periode uit haar carrière heeft meegemaakt. En heel veel mensen uit die tijd lopen er nog steeds rond binnen het triathlon. En ze heeft echt mentaal daar zoveel onder geleden. En eigenlijk komt het erop neer dat ze nog steeds de mensen tegenkomt door wie ze een onveilige periode in haar carrière heeft meegemaakt, zodat ze eigenlijk onder deze omstandigheden niet met die mensen overweg kan en die eigenlijk liever mijt en niet veilig bij hen kan zijn, zich kan voelen. Maar is dat besluit dan zo laat voor de Spelen gevallen of is dit al veel langer? Nou, dat besluit dat ze dat zou gaan nemen, dat speelt al veel langer. Dat komt echt niet van vandaag op van gisteren op vandaag. Maar dat dit nu naar buiten komt, is te danken aan een interview van morgen in het AD. Journalist met wie ze ook goed contact heeft over al haar mentale problemen die ze heeft gekend. Het is echt een mentale mishandeling geweest, zoals zij het heeft ervaren. En de Triathlonbond heeft wel een aantal dingen gewijzigd. Maar dat het nu naar buiten komt, is echt met dat interview te maken. Ja, het was een feit. Ze wisten van als we Maya Kingma gaan meenemen, en dat is nog steeds altijd een wereldtopper op triathlongebied, dan moet er een oplossing komen die voor Maya Kingma veilig is. Ja. En dat zou erop op uitkomen dat het ongeveer een oplossing als deze zou zijn. Ja, Maya Kingma heeft zich dus bij die bond heel erg onveilig gevoeld. Is dat dan wel veranderd in de afgelopen 3 jaar of leveren die ervaring eigenlijk nog steeds? Voor haar is dat nog steeds niet veilig genoeg. Er zijn echt wel dingen veranderd. Er is een rapport uitgekomen eind 2021. Er zijn echt wel dingen in werking gesteld om de situatie te veranderen, coaches eventueel te vervangen. Maar de bond heeft wel een aantal dingen gedaan, maar ook een aantal dingen nagelaten. Zeker vanuit het oogpunt van Maya Kingma. Zoals? Er zijn dus niet bijvoorbeeld geen excuses aangeboden over het feit wat ze haar hebben aangedaan. Marcel Wouda is nu de nieuwe bondscoach. Nou, die heeft niet gefunctioneerd in de tijd van dat de misstanden er waren. Maar hij kan natuurlijk niet wegnemen wat er nu speelt aan oud zeer. Daar is hij ook niet voor aangenomen. Er is een nieuwe technisch directeur. Is eigenlijk nu niet echt een technisch directeur. Thorwald Veneberg is overgekomen van de wielrenunie. Maar ondertussen sluimeren er nog steeds dingen. Ook met mensen die ze nog altijd tegenkomt in het wereldje. Die bepalen of jij wel naar een World Cup wedstrijd mag of niet. En dat levert nog steeds het gevoel op dat het, ja, dat het voor haar niet goed genoeg is. Dat het niet veilig is. Maar was het nou allang bekend dat zij niet in dorp zou slapen? En is dat nu ineens voor iedereen bekend geworden? Of had ze de spullen meegenomen en is ze vanochtend uit dorp vertrokken? Nou, dat durf ik niet te zeggen of dit besluit al... Het moet al veel langer geleden genomen zijn. Dat wist de bond dat dit het hierop zou uitdraaien. Ze wisten ook dat ze niet met elkaar in een dorp naast elkaar... Ze zou niet op één kamer gaan zitten met de mensen... met wie ze niet veilig door één deur kan. Dat was natuurlijk al lang duidelijk. Ik weet niet hoe de gesprekken zijn gegaan. Het is natuurlijk ook duidelijk dat wij dat niet te horen gaan krijgen. Die gesprekken zullen ongetwijfeld wel gevoerd zijn geweest. Maar die zijn niet tot tevredenheid afgerond. Ja, en dan kom je tot dit soort oplossingen die natuurlijk krom zijn. Want uiteindelijk staan ze op 5 augustus met twee mannen en twee vrouwen aan de start in de mixed relay. En staan de staf en coaches en de triathlonbond aan de kant. Ja, is die gevoelens van onveilig gedrag, of in ieder geval ook die anonimiteit die daar tussen hen zit. Is dat alleen tussen staf en Kingma of ook tussen de verschillende triatleten? Ja, dat durf ik niet 1, 2, 3 te zeggen. Ik heb echt wel intensieve gesprekken met haar gevoerd over het een en ander. Maar de perceptie is natuurlijk bij Maya Kingma dat het niet veilig is om onder deze omstandigheden met elkaar samen te zijn. En dan doen alsof er niets aan de hand is. Er is nog steeds van alles aan de hand. Ja, dus dan kan je zelf de conclusie trekken van dat er misschien nog atleten rondlopen die zich naar haar toe niet helemaal hebben gedragen zoals het zou moeten. Maar wat is hun verhaal, dat is natuurlijk ook niet helemaal duidelijk. Dus dat blijft nog steeds eigenlijk onduidelijk. En daar heeft de triathlonbond te weinig aan gedaan om dat eigenlijk op te helderen. Voor de buitenwereld, maar vooral voor de atleten zelf. Want het is natuurlijk een situatie die NOC-NSF niet wil hebben, die de NTB niet wil hebben, die de sportwereld eigenlijk niet wil hebben en niet moet willen hebben. Maar is team NL, NOC-NSF verrast door deze ontwikkeling, of waren die op de hoogte, denk je? Dat blijft speculeren. André Katz heeft hier niet op gereageerd. Dat is natuurlijk de baas van NOC-NSF. Die heeft zich eerder ook niet echt uitgelaten over deze problematiek. Er is een commissie geweest die hiernaar heeft gekeken. Die hebben gezegd dat ze dit genoeg hebben besproken met elkaar. En dat ze een bepaald standpunt hebben ingenomen. Maar voor Maya Kingma is het op dit moment niet genoeg geweest om met elkaar in een Olympisch dorp te gaan verblijven en samen te leven. En Edwin, zo'n Olympisch dorp is natuurlijk heel zichtbaar, maar moet ik me dan ook voorstellen dat ze in de rest van het jaar eigenlijk gewoon helemaal losleeft van de rest van die Olympische ploeg? Nooit samen traint, de wedstrijden niet samen bezoekt. Is het dan ook een gescheiden wereld? Eigenlijk wel, ja zeker. Dat is zeker aan de gang bij World Cup wedstrijden of bij andere wedstrijden op het hoogste niveau. Gaat zij met haar vriend. Dat is dan ook haar trainer, persoonlijke trainer. Dan krijgt zij een vergoeding om hotels te boeken, vluchten worden geboekt. De inschrijving wordt geregeld, maar zij doet dat dan inderdaad zelf. En dat geldt dan ook voor de anderen. En als ze de mixed relay moeten lopen, zwemmen en fietsen, dan doen ze dat wel samen. Maar dan zal het contact, en dat is een beetje suggereren wat ik nu doe, maar tot een minimum beperkt zijn. En volgens mij is het wel ongeveer zo als de waarheid is. Helder. Dankjewel dat je ons bij wilde praten. Edwin Peek. 3 maanden geleden, Marcel Hirsche, de Oostenrijkse skilegende, kondigde zijn comeback aan. Werd nog opmerkelijker toen hij meldde dat hij zijn carrière niet in een nieuw leven inblaast namens zijn vaderland Oostenrijk, maar namens Nederland, het land van zijn moeder. Specialist van de slalom, die nog altijd in Oostenrijk woont en werkt, verdween 5 jaar geleden van het hoogste niveau, kreeg kinderen, richtte bedrijven op, waaronder een eigen skimerk. De promotie daarvan is dan ook een van de redenen van zijn terugkeer op wedstrijdniveau. En het plezier moet voorop staan, zegt Hirscher in gesprek met verslaggever Sander Maassen van der Brink. Half in het Nederlands, half in het Engels. Kun je het Wilhelmus al een beetje? Nee, nog niet. Nee. Ik moet aardig zijn en eerlijk. Nee, moet ik nog oefenen. I skied 99% of my races for my father's land. And now I'm skiing the 1% for my mother's land. And I think it is a great project. And I'm really glad that this is happening. Je hebt veel getraind. Je moet weer terugkomen naar het hoogste niveau. Moest je ook veel kilo's kwijt? Nee, ik moet heel veel kilo's erop. Om harder die berg op te gaan. Om sterker te worden. Om deze krachten ook te houden. En ja, moet ik wel een beetje meer gewicht krijgen. Hoe vond je moeder het toen je vertelde ik ga het voor Nederland doen? Mama vond het geweldig. Mijn pa was niet zo begeesterd. Waarom niet? Omdat het voor hem nu heel stressig gaat worden. Want hij moet er weer overal alle trainingen erbij zijn. Precies. Ja. Wat zijn je doelen voor de komende tijd? Het WK, Olympische Spelen misschien nog? Well, the project is at least for one more year. And then I think it's done again. Because then turning 36, then there's a point where you are definitely getting too old for being a professional alpine ski racer. And the goals for this season is to have joy. Yo! Wannabe van de Spice Girls. Mag ik je allemaal heel leuk vinden tegenwoordig. Dinja van Lieren komt straks langs. En dan spelen die Spice Girls ook een behoorlijke rol. Ja, en de openingsceremonie van de Spelen, die is natuurlijk pas vrijdag. Maar de eerste sportevenementen zijn vandaag al begonnen. Ze rolden de bal ook voor het eerst bij het voetbaltoernooi. En dat ging niet helemaal goed, collega Tom Meijers. Want wat gebeurde er? Nee, het was één grote chaos eigenlijk. Het was na afloop natuurlijk van Marokko-Argentinië. Best een spannende wedstrijd. Marokko kwam op 2-0 voorsprong. En Argentinië maakte de aansluitingstreffer. En toen in de 106e minuut, ja, toen scoorde Argentinië de gelijkmaker. Ja, en dat was voor de Marokkaanse fans eigenlijk het seintje om met z'n allen het veld te bestormen. Er werd ook vuurwerk afgestoken vlakbij de Argentijnse spelers. Er werden flesjes gegooid. Dus uiteindelijk leek dat een beetje het eindsignaal eigenlijk te zijn van de wedstrijd. Maar dat bleek niet het geval, want de Zweedse scheidsrechter Nyberg, die bleek de wedstrijd te hebben gestaakt. En toen was er eigenlijk een beetje onduidelijkheid alom. 2 uur later bleek dat die wedstrijd inderdaad dus gestaakt was. En er moest nog worden gevoetbald. En die goal werd door de VAR afgekeurd, die gelijkmaker van Argentinië. En ja, toen had je de rapen natuurlijk mooi gehad. Maar hoe is het dan afgelopen? Het is 2-1 geworden voor Marokko uiteindelijk. Dus Marokko heeft hem over de streep getrokken. En hebben de supporters dat nog meegekregen? Nee, want het hele stadion in Saint-Étienne, dat werd ontruimd. Dus uiteindelijk, toen het hele stadion leeg was, kwamen de spelers weer op het veld. En hebben ze nog een aantal minuten uit moeten voetballen. Zo. Maar dan denk je dus als supporter, je land wint of het wordt 2-2. En dan krijg je 2 uur later op je telefoon. En dan zie je dat de eerste wedstrijd van het Olympisch voetbaltoernooi totaal anders is afgelopen. Ja, ik zag ook inderdaad wel wat Marokkaanse influencers die daarbij waren, zeg maar. En die zagen inderdaad dus via social media uiteindelijk dat die wedstrijd nog werd uitgespeeld. Dus die zaten niet meer in het stadion, nee. Wauw. Nou, is het altijd een beetje een apart toernooi, het voetbaltoernooi bij de mannen? Want je hebt die leeftijdsrestrictie, je moet maximaal 23 jaar zijn, met wat uitzonderingen. Deden er bij Argentinië en Marokko nog voetbalsterren mee? Geen Messi, helaas. Oké. Had gemogen dus? Ja, had wel gemogen inderdaad. Je mag een aantal spelers opvoeren door middel van dispensatie. Hebben ze ook wel gedaan, hoor. Want Otamendi en Alvarez deden aan de kant van Argentinië mee. En Ashraf Hakimi is natuurlijk grote Marokkaanse ster. Is eigenlijk ook ouder natuurlijk dan 23. En die deed aan de kant van Marokko mee. Ja. Vanavond, want er zijn nog meer wedstrijden die in ieder geval op qua veiligheid heel veel aandacht trekken in Frankrijk, hè? Ja, zeker. Het is vanavond tijd voor Mali tegen Israël. En de Israëlische supporters, dat is natuurlijk al bekend, hè, die hebben wat extra beveiliging. En die wedstrijd tussen Mali en Israël, die wordt gespeeld in het Parc des Princes. En daar zouden volgens The Guardian in elk geval 1000 extra politieagenten bij zijn. Ja. En er is ook nog, Oekraïne speelt geloof ik ook, hè, vanavond. Ja, Oekraïne die speelt inderdaad ook. Dan moet ik even snel spieken. Met Irak. Ja, inderdaad, met Irak. En er zijn een aantal extra veiligheidsmaatregelen ook daar bij die wedstrijd getroffen. Geen vlekkeloze start dus van de Olympische Spelen. Nee, eigenlijk bijzonder. Hè? Heb je zo'n mooie start van het toernooi. Iedereen die kijkt ernaar uit, iedereen die wil daarvan genieten. En heb je meteen chaos. Ja, met dus ook supporters. Nou, dankjewel dat je ons daarover bij wilde praten, collega Tom Meijers. Serval, die vorige week ontsnapte in Lexmond, mag toch naar de Stichting AAP. De organisatie die exotische dieren in noodopvangt, had eerst geen plek voor het dier. En dat zou betekenen dat het dier zou moeten worden afgemaakt. Maar vanmiddag voerde de dierenambulance actie om daar een stokje voor te steken. Gerrit van der Boom is van die dierenambulance. Goedenavond. Goedenavond. Eerst nog even voor mensen. Dus, wat voor dier is een serval precies eigenlijk? Een serval is een Afrikaanse katachtige die normaal op de savannes leeft. En dat is gebied, een dier wat een redelijk groot gebied nodig heeft om in te leven, zeg maar. En mag je die in Nederland houden? Dat mocht wel en mag niet meer? Of hoe zit dat precies? Ja, het mocht inderdaad wel. En vanaf 1 juli mag het niet meer. Zij het weer met uitzondering uiteraard, want ze zijn in Nederland. Dus als je een dier voor 1 juli in je bezit had en de goede papieren erbij hebt, dan mag je het tot het eind van zijn leven houden. Dus het is een uitstervingsbeleid. En nou was deze ontsnapt gevangen. En waarom? Die zou normaal gesproken naar een opvangplek gaan. Nou, normaal gesproken zou hij teruggegaan zijn naar het baasje. Zei het niet dat deze niet de juiste papieren had en de eigenaar aangevallen had. Dat heeft ons op een gegeven moment doen schrikken. Waarbij wij gekeken hebben of dat baasje niet vrijwillig afstand wilde doen van het dier. Nou, na alles gehoord en gewogen te hebben, vond ze dat inderdaad ook wel de beste oplossing. En heeft ze het dier aan onze zorg overgedragen. Dan moeten wij normaal gesproken Stichting AAP inschakelen. Dat doen we dan ook. En dan krijgen we te horen dat er bij AAP geen ruimte is. En toen? Wat ging er toen allemaal gebeuren? Nou, toen zijn er heel veel telefoontjes gepleegd en dan kom je op het laatst bij de RVO terecht. En daar werd na heel veel doorschakelen, werd op een gegeven moment gezegd van misschien is euthanasie ook wel een optie. Nou, en wij zijn geen dierenhulpverleners geworden om gezonde dieren in te slapen, dat doen we niet. Nee, want de RVO is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dus dat is zeg maar het overheidsloket hiervoor. Is dat dan ook de laatste oplossing die zij konden bieden? In principe is de RVO dan wel. Kijk, daarboven kom je bij de LNV terecht. Maar ja, dan zit je gelijk bij het ministerie. Die gaan daarover zeker geen uitspraak doen. Het zijn natuurlijk incidentele gevallen. En dus is de RVO voor ons wel de partij waar we op dat moment aan moeten kloppen. En dat hebben we ook gedaan. En vandaag zijn we dus met een tiental dierenhulporganisaties naar Den Haag getogen. En hebben daar een gesprek gevraagd. En dat hebben we ook gekregen met de directeur van de RVO. En daar hebben we heel serieus over. De problemen die nu ontstaan door de positieflijst hebben we mogen praten. En we hebben ook wel het gevoel dat het serieus genomen is in ieder geval. Want hoe ging dat gesprek dan? We mochten binnenkomen. En eerst waren ze verrast natuurlijk dat wij in één keer met al die auto's voor de deur stonden. En we hadden het ook niet aangemeld. We wilden het echt als verrassing houden. En, echt als demonstratie? En we hadden echt gehoopt om op een of andere manier met iemand te mogen praten. Nou, dat je dan op een gegeven moment binnen gevraagd wordt en dan toch bij de directeur mag komen. Dat wil toch zeggen dat je serieus genomen wordt in ieder geval. En we hebben daar ons verhaal mogen doen en onze problemen op tafel mogen leggen. Schildpaddenopvang bijvoorbeeld, die moet sluiten omdat er capaciteit tekort is en daardoor mensen overspannen raken. Servals die niet geplaatst kunnen worden omdat ze nu de eerste maanden in het grijze gebied vallen van wel of niet net op tijd de goede papieren. Hier is een paspoort afgegeven wat niet klopte, wat niet afgegeven had mogen worden, waardoor die mevrouw met een dier zat wat met ongeldige papieren zat. En dus had de Serval daar sowieso niet kunnen blijven, want dat hebben ze illegaal gekregen. Dus de directeur van de RVO kan niet op vakantie deze zomer? Of hij op vakantie, hij zal vast wel op vakantie gaan. Die zal zich ons niet tegen laten houden. Maar ik hoop wel dat we ons punt hebben kunnen maken. En er is wel de belofte gedaan dat er wat mee gedaan gaat worden in ieder geval. Ja. Om in ieder geval alvast op de werkvloer duidelijk te krijgen hoe de regels nu precies in elkaar zitten. Want een jaar geleden is daar al voor gewaarschuwd dat daar een makker was. Dat er te weinig opvangplaatsen waren en te weinig voorlichting naar de mensen op de werkvloer. Nou, en nu blijkt ook gewoon dat dat zo is. Dus dat is gewoon jammer om te constateren. Welke oplossing ziet u dan in eerste instantie even op korte termijn met al die clubs, hoe je dat dan op korte termijn... Nou, in ieder geval een in het korte noodopvang waar alle volgende nala's opgevangen worden. Want de sheriff had de naam nala gekregen. En even in denkbeeldige termen gaan er nog heel veel nala's volgen, denk met dit grijze gebied waarin we nu zitten. En daar moet gewoon opvang voor zijn. Het kan niet zo zijn dat we in een land waarbij we over de hele wereld iedereen denken te kunnen helpen en noem het allemaal maar op, de dieren laten stikken. En dat mag mijn zinziens niet gebeuren. Dus ook voor deze dieren moet een oplossing komen. Het is niet hun schuld dat ze op die niet-positieflijst terecht zijn gekomen. Nee, want is het dan dus nu ook een probleem omdat die serval, daar moet je dan nu een vergunning voor hebben en dat hoeft er voor 1 juli nog niet, omdat het toen nog gewoon legaal was om hem te houden? Dat klopt. Ja. Dat klopt. En dat wil niet zeggen dat het... Dat het slim was om het te houden, denk ik. Ik denk dat het toch... Het blijven toch roofdieren. En ieder mag daar zijn mening over hebben. Ieder moet ook weten wat hij wil. En ik heb vroeger ook dieren gehad waarvan ik achteraf zeg, misschien had ik het niet moeten doen. Nou, dat kan. En op een gegeven moment hebben de mensen ze gekocht en hebben ze. En ik weet zeker dat er mensen zijn die er ontiegelijk veel plezier van hebben. Ik heb er ook eentje gezien. En die springt gewoon bij de mensen op schoot. En die zit te kroelen en noemt het allemaal maar op. Maar ik denk niet dat er zo 10 in Nederland zijn. En daar moet je wel vanuit. Het blijven roofdieren. Die in Helmond is ook nog niet terecht, hè? Nou, ik heb toevallig mij laten vertellen dat hij vannacht thuisgekomen zou zijn. Maar ik weet het niet 100% zeker. Schiet me niet af als niet zo. Nee, dat doen we zeker niet. Als de papieren dan maar in orde zijn. Want anders is het volgende probleem. Ja, nou, nee, maar daar waren de papieren van in orde. Want die was al heel lang bij die meneer. Dus dat was geen probleem. Oké. Nou, dank voor uw uitleg. En hopelijk leidt dat wat u betreft tot de oplossing die u voor ogen heeft. Gerrit van der Boom van de Dierenambulance. Dank. Zometeen dan hebben we een behoorlijk Olympische tafel van twee sporters die daar naartoe gaan. Naar de Olympische Spelen en naar de Paralympische Spelen. Ook nog broer en zus. En ook Thomas Kool zit hier. Natuurlijk Olympisch kampioen van de Winterspelen in 2022. Met hem gaan we zo meteen in gesprek. Gaat piloot worden. Zeker. Horen we na 9 uur. Dus graag tot zo. Radio 1, directement de Paris. Radio Olympia. Het gaat gebeuren. Uniek, uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Pol 1, Klaver 2, het gaat gebeuren. Elke Olympische dag, van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel, en wat is die groot? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques, de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf zaterdag 9:30. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS, Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Radio Olympia. Ster. Oma, kijk, heel veel schepen. Zo. Ik wil naar de steiger. Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op amigo.com. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak je favoriete iPhone 15 Pro, nu met €317 korting. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers en check de voorwaarden. Anders grijp je mis. NPO Radio 1. 9:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Washington zijn duizenden demonstranten op de been om te protesteren tegen het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu. Hij spreekt op dit moment in het congres met als doel de Amerikaanse steun aan zijn land te versterken. Een groep demonstranten probeerde een weg te blokkeren om te voorkomen dat Netanyahu het congres kon bereiken. De politie heeft de demonstranten met geweld verwijderd. Netanyahu spreekt later nog met president Biden, de Republikeinse presidentskandidaat Trump en beoogd democratisch presidentskandidaat Harris. Voor de kust van Mauritanië in West-Afrika zijn 15 migranten omgekomen nadat hun boot omsloeg. Er worden nog zeker 150 mensen vermist. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zaten er 300 mensen op de boot. Die was vertrokken vanuit Gambia en vermoedelijk op weg naar de Canarische eilanden toen het bij Mauritanië in de problemen kwam. 15 voornamelijk Nederlandse plofkrakers hebben in Duitsland celstraffen gekregen tot bijna 6 jaar. De bende werkte vanuit Nederland en was actief van november 2021 tot vorig jaar. De mannen hebben meer dan 3 miljoen euro buitgemaakt. De Nederlandse en Duitse politie werken steeds meer samen in de strijd tegen plofkrakers. Vorig jaar zijn hiervoor in Duitsland 137 Nederlanders opgepakt. Het aantal nieuwe coronabesmettingen door een nieuwe variant van het virus blijft hoog, maar is gestabiliseerd. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. De afgelopen weken is er een opleving in het aantal besmettingen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft wel laag. In België zijn er flinke zorgen om coronabesmettingen in de Olympische ploeg. Meerdere sporters zouden al positief zijn getest op COVID. Ook 5 speelsters van de Australische waterpoloploeg zijn positief getest. Ze zitten in isolatie. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur flink naar zo'n 7 graden en er is kans op mist. Morgen begint bewolkt, later een enkele bui. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken. Extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en Omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij het tweede uur. We hebben een tafel vol. De een is dressuur-amazone, de ander rolstoelbasketballer en nog broer en zus ook. Ja, Dinja en Jury van Lieren reizen allebei af naar Parijs om mee te gaan doen aan de Spelen. En voormalig langebaanschaatser Thomas Kool zit naast ze. Hij heeft ervaring met die Olympische Spelen, maar na zijn schaatscarrière gaat hij het over een andere boeg gooien. Want hij heeft altijd al een grote liefde voor vliegtuigen gehad en doet nu de opleiding tot piloot, waar die fascinatie vandaan komt. En hoe die opleiding eruit ziet, horen we over een half uur. Ja, want wij gaan praten. Welkom allemaal. We hebben dus broer en zus hier aan tafel. Dinja en de broer Juri van Lieren. Welkom allebei. Thomas Krol, welkom. We gaan zo starten met de actuele sporters die naar de zomerspelen gaan. Heb je eigenlijk iets met de zomerspelen als winterspelerliefhebber? Ik ben echt liefhebber van alle sporten. Dus als de Olympische Spelen er zijn, maar ook andere toernooien, dan staat de tv bij mij aan. In dressuur bijvoorbeeld? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er niet heel erg thuis ben in die sport. Maar ja, ik denk dat iedereen wel Ankie van Gunsven kan noemen als we het over dressuur hebben natuurlijk. Okay. Nou, we gaan nu over Dinja van Lieren en dressuur hebben. En Juri van Lieren, welkom. Eén aan dressuur en Juri, jij als rolstoelbasketballer. Dinja, ik begin toch even met jou, omdat er heel groot Olympisch nieuws vandaag was over jouw Engelse collega die uit het Olympisch toernooi, die gezegd heeft ik mag niet deelnemen en zelfs geschorst is. Ik vroeg me af, denk jij, één concurrent minder voor een medaille, of denk je, slechte reclame voor onze sport? Ja, absoluut het tweede natuurlijk. Nee, helemaal niet. Het is gewoon heel vervelend en heel verdrietig dat dit allemaal nu gebeurt. En dat we al deze beelden te zien krijgen. En ook daarnaast nog eens een keer op een heel vervelend moment. Dus ik vind het alleen maar heel erg jammer voor onze sport inderdaad, dat dit soort dingen. En schrik je daarvan? Of denk je, dit gebeurt hier en daar wel eens en nu komt het een keer naar boven? Nee, ik schrik hier wel van. Ja, tuurlijk. Ja. Het is gewoon heel vervelend dat zoiets gebeurt. En ik denk ook wel dat ik wel echt wil benadrukken dat dit wel een op zichzelf staand iets is. En dat dit zeker niet normaal is voor ons in de sport. En kijk, wat gewoon het belangrijkste is dat je een band opbouwt samen met je paard. En dat je daar op wedstrijd zulke mooi mogelijke resultaten mee gaat halen. En dat is gewoon wat belangrijk is en wat ik ook graag wil uitstralen voor ons in de sport. En dit soort dingen, dat legt wel echt een beetje een grote donkere wolk boven onze sport. Ja. Ja. Want het besluit dat werd gisteren bekend, vanochtend werd ook de video duidelijk, dat ze 20 keer in een minuut zweepslagen geeft aan een paard. Het mag ook echt niet, ik bedoel, het zijn spelregels. Maar hoe wordt er eigenlijk op gecontroleerd dat alle atleten zich ethisch gedragen als het gaat om de training met het paard? Nou ja, zeker op wedstrijden wordt dat heel streng gecontroleerd. En wordt er altijd onder toezicht gereden. En zijn daar gewoon wel hele strenge regels voor. En houdt iedereen zich daar ook heel netjes aan. Dus er wordt wel zeker op gecontroleerd. Maar als het gaat om de trainingen gewoon door het seizoen heen, dan is die controle er niet of minder? Nee, ja, kijk, er is natuurlijk niet continu iemand thuis bij. Of die thuis komt controleren of zo. Nee, dat is er niet. Nee. Juri, broer, jij gaat voor het eerst naar de Olympische Spelen. Je moet nog even wachten. Wanneer zijn jullie spelen exact? Wij gaan de 23e weg. Ja. Ja. Je zit in het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Klopt, ja. Ben jij fan van je zus in die zin? Kijken jullie naar elkaar? Zeker. Ik vind het ten eerste heel mooi wat ze gepresteerd heeft. En dat ze altijd door is gegaan in de paardensport. En dat ze dan nu staat waar ze staat. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder, ja. Help eens even, want je zegt dat ze door is gegaan in de paardensport. Was er een moment dat jij dacht dat ze ermee op ging houden? Nee. Ik denk dat hij vooral over zichzelf heeft, ja. Ik ben zelf een beetje gestopt in de puberteit. Dat is altijd een moeilijke fase, vind ik. Althans, voor mijzelf. Dus ik ben zelf gestopt. En daar heb ik toch altijd wel een beetje spijt van. Want ik merk gewoon, als je gewoon door blijft gaan met je sport, ook in moeilijke fases, dat je toch altijd wel een heel eind komt in de sport. Is dat herkenbaar, Thomas, voor jou? Dat je ook een tijd hebt gehad dat je dacht, poeh, ik kan het niet meer zo goed meer ergens vandaan halen? Tuurlijk. Een leven van een topsporter kent hele grote dalen en hopelijk ook hele mooie pieken. Dus tuurlijk zijn er momenten waarvan je natuurlijk ook denkt van, ja, jeetje, waar ben ik nou mee bezig? Maar uiteindelijk wegen de mooie dingen toch zeker op tegen de minder. En even naar de puberteit die genoemd werd. Nee, maar in zo'n fase, ik kan me heel goed voorstellen, herkent denk ik iedereen dat je wel denkt, ja, zo belangrijk is het allemaal niet. Was jij toen al vol aan het schaatsen in die periode? Eigenlijk wel. En ik moet zeggen, mijn puberteit was echt gewoon, ik had mijn blik gewoon echt gericht op schaatsen en eigenlijk niet heel veel anders. Dus ik heb dat gedeelte dan niet zo heftig beleefd. En Dinja, jij hebt zelf ook nooit de twijfel gehad om... Nee, absoluut niet. Maar ik denk ook wel omdat we juist met die dieren te maken hebben gehad. En dan had ik dus zelf paarden of ponies. En dat was geen twijfel over mogelijk of dat ik er dan mee ging stoppen. Tuurlijk ging je de volgende dag weer ernaartoe. Gewoon ook omdat je verantwoordelijkheid hebt voor zo'n paard. En dan kan het misschien wel zijn dat je denkt van ik doe minder wedstrijden. Maar je staat toch nog steeds iedere dag in stal. Dus, en ik denk, bij mij komt het stukje liefde voor die paarden erbij kijken. Dus nee, ik heb er absoluut geen moment aan getwijfeld om mee te stoppen. Want hoe werkt dat bij jou? Merk je misschien nu fysiek nog wel eens de achterstand van dat je een periode het niet hebt gedaan? Nou, dat niet zozeer, want ik zit natuurlijk in de gehandicapsport. Dus ik speel ook met mensen die al een heel de leven in een rolstoel zitten bijvoorbeeld. Ja. Maar als ik dan kijk, want hiervoor deed ik motocross. Ja, en als je dan zeg maar in de puberteit een paar jaren hebt van, nou, ik doe wel op het gemakje of zo. Ja, dan kom je dus nooit meer op dat niveau wat je eigenlijk moet halen. Mm-hmm. Je moet gewoon toch wel door blijven gaan. En dan kan je niet een paar jaar zeggen, ik doe het even op het gemakje. Want dan kom je gewoon niet meer op dat hoogste niveau. Nee. Kan dat bij de paardensport wel? Want waar gaan daar die trainingsuren in zitten? Oké. Wat bij onze sport wel fijn is, is dat je natuurlijk oneindig door kan blijven gaan. Ja. Als in op je 30ste hoef je niet te stoppen of op je 40ste. Dus dat is natuurlijk wel een groot voordeel. Maar ik denk wel het stukje echt gevoel met een paard hebben. Ja, ik denk als je op latere leeftijd begint, dat dat wel een stuk moeilijker is om dat nog te ontwikkelen. En ik denk wel dat het beter is als je van jongs af aan al met die paarden bezig bent. Juri, even naar jou van, want je zei dus je was motocrosser. Je gaat nu als rolstoelbasketballer. Kun je vertellen wat er gebeurd is? Is het bij het motocrossen gebeurd? Ja, klopt. 10 jaar geleden heb ik mijn rug gebroken en daarbij een dwarslesie opgelopen. We hadden een groot evenement bij ons in de buurt in Goes. Een supercross, zeg maar. Dus dat is dan hetzelfde als motocross, alleen dan binnen. En dan ben ik eigenlijk in de tijdtraining op de eerste dag ben ik gevallen. Voorover over mijn stuur heen. En toen ben ik met mijn hoofd, rug tegen een andere bult gekomen. En toen was mijn rug gebroken. En toen was eigenlijk die droom in één keer klaar. En wanneer ontstond, want er gaat natuurlijk van alles met je gebeuren. Dan, wanneer ontstond dan zeg maar het basketballen? Hoeveel tijd zit daartussen dat je ineens dacht? Dan... Nou, ik hou altijd gewoon van sport. Eigenlijk alle sporten vind ik leuk. Dus ik had zoiets, ja, welke sport kan ik gaan doen? Het is natuurlijk ook goed voor je om een beetje te blijven sporten. Toen ben ik in het begin gaan zitskiën. Maar toen moest ik elke keer naar Landgraaf en een hoop gedoe. En dan moest je altijd iemand mee hebben. En dan ben je 20 minuten bezig om boven te komen. En dan was je binnen 10 seconden weer beneden. Dan had ik zoiets, ja, ik weet niet. Kan je beter in Oostenrijk onderaan een berg wonen om dat te gaan doen? Dus toen had ik zoiets, rolstoelbasketbal is heel toegankelijk. Ik kan gewoon zelf trainen. En toen ben ik eigenlijk bij een club in Zeeland terechtgekomen. En daar is het allemaal een beetje begonnen. En heeft die sport je geholpen in het hele proces om weer een nieuwe plek, zeg maar, te krijgen? Ja, zeker. Het heeft me op meerdere vlakken geholpen. Ten eerste heeft het me weer een doel gegeven, zeg maar. En het heeft me ook gewoon... Het stukje wat ik bij de motocross zeg maar niet heb gehaald, heb ik dan nu wel een beetje in mijn hoofd gehaald. Dus nu, ja, eigenlijk... Ja, nu heb ik wel die doelen gehaald die ik dan eigenlijk in de motocross wel had willen halen achteraf. Dus ja, het heeft me eigenlijk best wel veel nieuwe stappen en nieuwe dingen geleerd eigenlijk. Jij, Rinja, wilde een paar jaar geleden ook naar de Olympische Spelen. Moet je ze even uitleggen, want iedereen dacht ook dat jij zou gaan. Maar toen gebeurde er iets waarvan wij buiten staan. Dan denken, wat gebeurt daar nou? Ja, ik zeg het bijna lachen, maar het is hartstikke vervelend. Wat gebeurde er? Ja, het was toen even niet zo lachen. Ja, helemaal niet lachen, nee. Maar er was een fout gemaakt in het paspoort van mijn paard Hermes. Hij stond geregistreerd onder een Duits adres. En dat is dus bij de FI, de overkoepelende bond, zeg maar, is dat fout gegaan. Hij is gewoon aangemeld als onder een Nederlandse eigenaar. Hij is altijd van een Nederlandse eigenaar geweest en daaronder is hij ook aangemeld. Alleen er is een keer een verandering gekomen in het systeem bij de FI. En toen is dat adres per ongeluk aangepast naar een Duits adres. Wat betekent dat mijn paard als Duits paard geregistreerd stond. En ja, dat mag niet op de Olympische Spelen, want je moet onder dezelfde nationaliteit staan. En was dat iemand te verwijten? Of was dat een soort computerfout die niemand had kunnen zien? De FVI schoof het af op een stagiaire. Dus ja, goed, oké. Okay, wat er aan de hand is geweest of hoe het is gebeurd, dat en weet jij ik kon niet. Niet naar de Olympische Spelen? Nee. Nee, ja, met gelukkig dus met mijn tweede paard was ik dus reserve. Ja. Dus ik kon gelukkig als reserve mee. Alleen Hermes was mijn eerste paard en Hermes was zeker geen reserve geweest. Nee. Heeft Hermes nu een Nederlands paspoort? Hermes heeft daarna meteen een Nederlands paspoort gekregen, inderdaad. Ja, daarna is het aangepast, maar het moet voor een bepaalde datum aangepast zijn. En als dat dus niet zo is, ja, dan kan je dus niet rijden. Ja. Is het dan nog een onzekere tijd? Want je hoort ook wel vaak verhalen over paarden die bijvoorbeeld nog verkocht worden vlak voor de Olympische Spelen. Leef je daar dan in angst voor in de maanden voordat je naar Parijs mag? Nou, verkocht niet, want er zijn wel goede afspraken gemaakt met de eigenaar. Dus verkocht zou er zeker niet worden voor de Olympische Spelen. Maar Ja, omdat het toen zo fout ging op zo'n lullig iets. Je hebt er heel hard voor gewerkt, heel hard voor getraind. Alle wedstrijden gereden, alles is de goede kant op gevallen. En daar sta je dan en dan boem. Door zoiets onbenulligs, mocht je toch niet. Heb ik daar wel een klein traumaatje van opgelopen. Dat ik nu nog steeds iets heb van oké, er hoeft maar iets te gebeuren. En dadelijk mag ik ineens niet meer door weet ik veel wat voor reden. Ook nu nog? Ja, nu nog steeds. Ik denk, ik heb daar misschien iets niet goed ingevuld. Of papierwerk niet goed gedaan. En dan, ja, dat is wel blijft wel in je hoofd zitten. Ja. En dit was Tokio? Tokio. Dus het wordt echt ook voor jou de eerste keer? Ja, vorige keer was ik dus wel mee, maar toen als reserve. Maar ja, dat was toen de tijd wel een hele zure plek, omdat ik wist dat ik eigenlijk ook had kunnen rijden natuurlijk. Dus dit keer wel echt voor het eerst nu? Ja, echt rijden. Wow, gaaf. Ja. En dan is meteen de volgende vraag. Met wat voor gedachten en gevoel ga je daarheen? Nederland staat bol van medaille, klassementen en allerlei dingen. Waar denk jij aan? Ik denk alleen maar aan, ik wil een keer op de Olympische Spelen hebben gereden. Dus. Maar dat gaat nu lukken. We zijn er nog niet. Maar dan ben je er en dan? Waar denk je dan aan? Ik denk dat ik na de eerste proef weer adem kan halen. En dat ik denk, oké, dit doel heb ik gehaald. En dan... Kijk, onze tweede proef is in principe de eerste kans op een medaille. En dat zou dan een teammedaille zijn. Dan moeten we wel allemaal heel goed ons best doen. En allemaal wel echt de beste vorm van de dag hebben. Maar echt oprecht. Mijn doel is gewoon, ik wil graag Olympische Spelen rijden. En ik hoop gewoon 3 hele goede proeven te rijden. En dan ook een beetje bovenaan mee te kunnen doen uiteindelijk. Ga je kijken, Joeri? Ga je erheen? Ja, ik ga zondag op de Kuur op Muziek ga kijken. Ik ben natuurlijk zelf ook vrij druk op het moment met trainingskampen. Dus ik moet die maandag daarna gelijk weer op trainingskamp. Dus ik heb niet zo heel veel tijd. Ik ben ook eventjes blij soms dat ik thuis ben. Dus ik ga wel 1 dag kijken, maar... Ja, daar hou ik het dan ook even bij. Hoe is dan de wedstrijdspanning voor een wedstrijd van je zus... in vergelijking tot je eigen wedstrijdspanning... als je bijvoorbeeld op het OKT staat? Ik vind het bij haar altijd spannender omdat er zo... Kijk, bij haar kan er zoveel iets makkelijk fout gaan, zeg maar. Als er iemand gek doet in het publiek of een geluidje... of een bloem die net de verkeerde kant op waait... dan kan het al fout gaan en dat hebben wij dan niet. Dus ik vind het bij haar altijd wel... Ja, tot op het laatste seconde best wel spannend. Want 1 foutje kost natuurlijk wel echt heel veel. En je bent afhankelijk natuurlijk ook van het paard. En Hermes kan best een keer onstuimig zijn. Dat is inderdaad waar Joeri op doelt. Dat hij. Wat ze zelf zegt. Het is pas echt klaar als ze de afgroet doet. Kan jij het zien? Want voor een buitenstaander is het best ingewikkeld om te zien of het een goede kuur is. Zie jij dat als jij op de tribune zit? Ik ben daar geen professional in, maar ik weet wel. Ik snap natuurlijk wel een beetje wat ze bedoelen. Het moet mooi overvloeien in elkaar. En ik heb het al vaker gezien, dus dan snap je wel een beetje. Maar die kleine details die dan zo'n omroeper zegt, dat zie ik dan zelf ook niet. Je zegt, Hermes, je paard kan een beetje onstuimig zijn. Lijkt me best onhandig als je een kuur met hem moet rijden. Ja, zeker. Maar kijk, Hermes is een onwijs slim paard. En hij doet alles met heel veel gemak. Hoe voel je dat? Kun je dat omschrijven? Hoe voel je dat een paard slim is? Dat is eigenlijk echt... Paarden zijn net als honden en als mensen. Ze hebben allemaal hun eigen karakter. En ze hebben allemaal hun eigen dingetjes. En waar je aan kan merken dat een paard slim is... is dat ze natuurlijk dingen heel snel oppakken en snel leren. Maar waar ik bij Hermes ook vooral merk... is dat hij ook snel een beetje afgeleid is. Want hij doet alles met zoveel gemak... dat hij halverwege soms denkt, boring. Ga even voor mezelf. Een hoogbegaafd paard. Ja, absoluut. Hij is echt gewoon onwijs slim. En ik moet hem dus vooral... bij de les houden. Want hij vindt het ook wel eens leuk om wat grapjes uit te halen onderweg. En hoe doe je dat? Hoe hou je hem bij de les? Door eigenlijk juist mijn proef dus niet zo heel veel te trainen thuis. Ik probeer juist dingetjes moeilijker, makkelijker te maken... dat hij niet zo goed weet wat er aan gaat komen. En daardoor dus ook wel tussendoor iedere keer net eventjes wat scherper te krijgen. Een keer voor mijn been te laten reageren of op mijn hand te laten reageren... zodat hij onderweg eigenlijk een soort op blijft letten ook. We komen zo bij die kuur en ook op de plek waar dit allemaal gaat plaatsvinden. Ik wil even naar de rolstoelbasketballers, want deelnemen is fantastisch. Zit jij hetzelfde of denk je, ik wil een medailletje meenemen? Ja, ik wil toch wel een medailletje meenemen. Maar bij ons in de rolstoelbasketbal, de 1 en 2, die zijn redelijk ja, staan redelijk vast. Maar dan de nummer 3 tot en met 6, dat kan altijd een beetje alle kanten op. Ja, en bij ons is het gewoon, het moet die dag gebeuren. Hè, en de ballen moeten vallen. En als de ballen niet vallen, dan wordt het alweer een stuk lastiger. Wie zijn 1 en 2 in jullie wereld, als je dat zo zegt? Amerika is toch wel 1 en dan Groot-Brittannië wel 2. En daarachter, ja, daar varieert het nog wel eens. De top 6 ligt heel dicht bij elkaar. Waar ik zou op een goede dag ook best wel van Engeland of Amerika kunnen winnen. Op het WK in Dubai schol het maar 2 punten volgens mij met Amerika. Maar ja, het moet maar even gebeuren die dag. En hun zijn over het algemeen wel wat sterker. Maar ja, als hun een wat mindere dag hebben, dan moeten we dat wel kunnen. En zit dat sterker in een betere techniek? Of zit hier ook een soort, hoe raar het misschien klinkt, zit hier ook een fysieke component in zo'n wedstrijd? De logische verklaring is denk ik dat Amerika een veel groter land is, met veel meer mensen met een beperking. Dus die hebben eigenlijk een veel grotere pool om hun selectie uit te kiezen. In Nederland hebben we gewoon minder mensen met een handicap. Ja, waardoor je gewoon een minder grote pool hebt. Als je kijkt bij de voetbal, je hebt denk ik in Nederland 20.000 spitsen. Dus dan kan jij 20.000 man een goede kiezen. En bij de rolstoelbasketbal heb je gewoon niet zoveel. Net als mij met een dwarslezer, zeg maar. En ik denk Amerika en Groot-Brittannië, die hebben gewoon een iets grotere pool. Dus meer spelers waar ze uit kunnen kiezen. Dus vandaar dat ik denk dat hun niveau gewoon iets hoger ligt als bij ons. Dan kom ik weer terug bij jou, want je zei ik wil graag naar de Olympische Spelen. Dat gaat nu gebeuren. De omgeving waarin jullie dat gaan doen, die is ook wel heel bijzonder, hè? Ja, heel bijzonder. Ja, het is echt, ik heb al stukjes gezien of filmpjes, maar het ziet er echt prachtig uit allemaal. Ik zat even voor de luisteraar. Het Paleis van Versailles, van de Zonnekoning met die fantastische tuinen. Daar gaat, ja Thomas, je wordt helemaal jaloers, hè? Ja, weet je wel, ja. Ja, daar gaat het te plaatsvinden. Is die al een beetje hetzelfde altijd. Is wel zo, ja. Die kuur op muziek, laten we even een stukje horen. If you can dream it, you can do it. Do it. Dus niet luistert, maar wat ga je nu met hem doen op dit stuk van de kuur? Passage. Wat is een passage? Passage is een oefening. Dat is eigenlijk een soort een hele verheven draf. Een hele gedragen draf noemen we dat. De draf is eigenlijk de normale gang. En in passage moeten eigenlijk net meer kracht zetten. Een langer zweefmoment in de lucht. Uh-huh. En hoe kies je de muziek eigenlijk voor je kuur? Je kiest wel natuurlijk voornamelijk wat je zelf leuk vindt. Wat je zelf leuk vindt om te doen. Of om te rijden of waar je zelf van houdt. Daarnaast heb je wel echt een kuurmaker die het helemaal passend maakt op je paard. Dus als je zegt van oké, ik wil een bepaald liedje, maar het past helemaal niet op het ritme van mijn paard. Ben je nog erg afhankelijk van wat de jury dan leuk vindt? En als iemand, ja, tuurlijk. De jury moet er een cijfer voor geven. Dus de jury moet het wel leuk vinden. Maar wat juries wel mooi vinden, is of het bij de combinatie past. En dat is wel het belangrijkste. En kijk, dit is wel echt zo'n girl power thema. Dat is wel iets wat bij mij erg past. En denk je niet, ik sta bij op Versailles, een beetje een klassieke omgeving. Dan moet ik ook een heel klassiek stuk kiezen om het een beetje decorum te geven. Er zijn er wel een paar die dat doen. Uh-huh. Alleen ik denk wel dat als ik het heel klassiek, met een hele klassieke kuur aankom, dat ik juist als commentaar van de jury krijg van dat past helemaal niet bij jou of bij jullie. Hermes is ook een heel vrolijk en speels druk wild paard. En om dan met die hele klassieke, zware muziek aan te komen, ja, dat past ook niet echt bij hem. En kies je niet de muziek op omdat hij natuurlijk een mannetje is? Nee, hij is mannelijk genoeg om een girl power thema te kunnen hebben. Maar dan vindt hij de Spice Girls misschien toch wel leuk? Ja, dat weet ik niet. Ik zou dan misschien zelf voor een ruig nummer, omdat het een mooi, elegant mannetjespaard is. Maar dit is een relatief nieuwe kuur van jou, toch? Ja, klopt dat? Ja, heel nieuw. Ik heb hem in Rotterdam, voor het eerst gedaan. Ja. En is dat nog risicovol dat hij zo nieuw is? Is dat juist heerlijk dat hij er zo... Nee, dat is dus juist fijn voor Hermes. Wat ik net zei, dat hij snel een beetje afgeleid is. En ik heb een nieuwe kuur, heeft ook weer nieuwe lijnen. Dus ik ga een beetje andere kant op en zo. Dat is voor hem juist heel fijn. Dat hij nog niet zo vaak heeft gedaan. Dat hij niet weet wat er gaat komen. Dan let hij het meest op. En in Rotterdam ging hij heel goed, hè? Heel goed, ja. Ja, heel goed, ja. Super. Ja. Hebben jullie het eigenlijk met elkaar veel over de Spelen die eraan zitten te komen? Nou, wel steeds meer natuurlijk. Je hoort er veel meer over. We doen best wel veel. De laatste tijd wordt er best wel veel aandacht aan besteed. Dus Ja, op die manier wordt het wel steeds, komt het steeds dichterbij, zeg maar. Want jullie hebben nog een broer, toch? Ja, klopt. Merk je nou dat jullie met z'n tweeën nu andere onderwerpen krijgen, omdat jullie allebei naar de Spelen gaan en hij een wat gewonere baan heeft, maar niet naar de Spelen gaat? Nee, in principe niet. In principe hebben we altijd vanaf kinds af aan met z'n drieën altijd heel veel gesport. En ze hebben altijd wel een beetje dezelfde keuzes gedaan. Mm-hmm. Kijk, Twan die werkt nu gewoon en die doet dan niet meer in de topsport. In principe is dat gewoon... We zijn het gewend dat we deze keuzes maken. En dat we op deze grote evenementen... Nu is de Paralympische Spelen natuurlijk... En de Olympische Spelen wel het grootste evenement tot nu toe. Maar ja, voor ons in de familie is het allemaal... Thomas Kool, jij bent ervaringsdeskundige op de Olympische Spelen. En nog medaillewinner ook. Gaat straks uitgebreider met jou praten. Maar mensen die er vaak geweest zijn... hebben altijd wat waarschuwing in huis voor mensen die voor het eerst gaan. Heb je eigenlijk waarschuwing in huis? Is er een gevaar? Zij is natuurlijk wel al geweest. Hè? Je bent wel bij het evenement geweest. Dat scheelt maar wel. Tokio maar Tokio was denk ik wel heel anders dan andere. Wat is een gevaar, denk jij, voor iemand die... Ja, ik heb Beijing natuurlijk meegemaakt, maar dat was wel een hele andere speler dan anders. We zaten echt opgesloten in een Olympisch dorp van 1x1 kilometer. En weinig publiek, handjevol Chinezen die op de tribune zaten. Dus de echte spelen met mensen die er wat vaker geweest zijn, heb ik helaas dan niet echt... Want daarin zijn die windspelen anders dan die zomerspelen. Het was echt door corona. Dus alles hermetisch afgesloten, al mondkapjes, mensen in buitenaardse pakken bijna. Anti-smetting. Zit die grootte dan echt in het publiek of waren er ook andere dingen? Want ik kan me voorstellen dat het gewicht van die wedstrijd bijvoorbeeld, dat je daar ook wel aan moet wennen. Absoluut, alles was veel groter dan wat ik tot nu toe had gewend was. Echt je hebt altijd wel een mixzone met pers, maar die was nu echt 10 keer zo lang als normaal. Dus dat was wel echt iets nieuws. En wat mij ook opviel was dat tijdens een training waar je normaal gesproken misschien 1 keer een interviewtje deed voor een wedstrijd, je nu echt al 3 interviews voor de wedstrijd deed en alles wat je op het ijs deed. Oh, ik keek wel een beetje bezorgd naar je trainer. Gaat alles nog wel goed? Of voel je nog wel fit? Dat je denkt, het is gewoon even een geintje en prima. Maar het was wel heel bijzonder. Want zitten jullie met de paardenequipe in het Olympisch dorp? Of omdat je in Versailles zit je ook daar vlak om de hoek? Zeg maar. Ja, we zitten in een hotel inderdaad om de hoek. Want anders is het dus te ver heen en weer reis. Ja, ik vind het wel jammer hoor. Want ik vind dat Olympisch dorp is toch ook wel iets bijzonders. Jullie gaan wel gewoon in het Olympisch dorp plaatsnemen, hè? En heb je daar beeld bij? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik kom natuurlijk uit de motocross. En in de motocross is de Olympische Spelen niet het hoogst haalbare, zeg maar. Dus voor mij wordt het een hele nieuwe ervaring. Dus ik ben heel erg benieuwd naar alles. Ja, ze regelen het wel echt fantastisch, hoor. Ja, dat hoor ik geweldig, wel. Ja. Dat hoor ik wel, inderdaad. Dus ik ben wel benieuwd. Wat voor dingen moet ik dan denken waarvan je dacht... wow, dit is ook geregeld? Nou ja, het zit natuurlijk aan de andere kant van de wereld. Daar in China is met Parijs misschien iets minder heftig. Maar ze hebben gewoon eigen krachthonken helemaal gemaakt. En alles met Team NL aangekleed. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke mooi. Eigen een soort chillruimte met allemaal koffieapparaten. En een soort lounge is dat eigenlijk. En dan nog is de winterspelen ook voor Nederland een stuk kleiner dan de zomerspelen. Dus ik denk dat het in Parijs nog een stuk groter zal zijn. En is er dan alleen uitwisseling tussen het Nederlands team? Of heb je ook veel contact met de andere equipes? Wat ik zei, door corona heb je dat nu ook wel een beetje proberen te beperken destijds. Je kent natuurlijk je buitenlandse concurrenten prima. Dus daar heb je wel contact mee. Jij bent hier, Thomas Krol, omdat we zo meteen met jou gaan praten over een probleem waar jij, Dinja, nooit over na hoeft te denken. Namelijk het leven na een topsportcarrière. Je kunt in principe door, zei je, tot aan het einde. Of merk je toch ergens dat je fysiek zo nu en dan... dat het toch fijner is om jong te zijn als je Amazone bent? Ik denk absoluut wel dat het natuurlijk fijn is... dat je zelf goed fit en gezond bent en geen last hebt of pijntjes hebt. Maar ik denk wel... hoe ouder je bent, hoe meer ervaring je hebt, hoe meer paarden je hebt gereden, hoe meer wedstrijdervaring je hebt. Dus ik denk dat het ook alleen maar positief kan zijn. Maar je hebt ook de houdbaarheidsdatum van het paard. Ja, dat is wel een andere natuurlijk. Moet je wel weer helemaal opnieuw beginnen. Want hoe oud is jouw paard nu en hoe lang kan dit, Hermes, hoe lang kan die nog mee? Mijn paard is nu 12 en Dallera, de huidige Olympisch kampioen, die is 16 en die gaat nu ook nog een keer mee. Dus 16. 17, misschien 18, dat zou wel de maximale leeftijd zijn. Maar je moet toch... ja, je moet toch altijd zorgen dat je wel weer jonge paarden eraan hebt zitten komen. Ja. Zit er bij de rolstoelbasketballers, net als zeg maar bij de zeg maar andere sporten, ook wel een soort van leeftijdsgrens? Of kun je daar juist door ervaring ook nog mee? Ja, nou, het is natuurlijk heel erg fysiek. Ja. Ik ben dan verlamd vanaf onder mijn borst. Dus eigenlijk heb ik alleen mijn armen nog. En als ik natuurlijk een blessure heb aan mijn armen, dan kan ik helemaal niet meer zo heel veel. Dus ik ben wel voorzichtig daarmee. Maar ja, je kan nog wel wat jaren doorgaan in principe. Maar ja, het is ook een beetje wat je lichaam toelaat natuurlijk. En denk jij in Olympische cycli in die zin? Van ik ga nu en ik ben al aan het denken of ik over 4 jaar nog een keer wil? Over 4 jaar is het in Los Angeles. Dus dat is wel een hele leuke locatie. Eerst even deze bekijken hoe dat gaat. En dan misschien nog wel 4 jaar. Als ze geen medaille hebben, dan moet die andere ook nog. En geldt dat voor jou ook? Want je zegt zo netjes, ik ga een beetje deelnemen, maar je gaat ook medaille winnen. Nou ja, ik zou wel uiteindelijk misschien wel ooit een keer een medaille willen hebben op de Olympische Spelen. Ja. Dus, maar ja, goed, ik hoop wel dat dit niet mijn laatste is. En dat zeker Los Angeles er ook nog aan zit. Als zij natuurlijk nu een medaille haalt en ik niet, dan moet ik wel door. Ja. De familie-etentjes kunnen anders met de kerst uit de hand. Vervelend. We praten zo verder, maar eerst. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Ties van Kesteren. In Washington heeft de Israëlische premier Netanyahu het congres toegesproken. Hij herhaalde nog eens dat hij door blijft vechten in Gaza tot hij een totale overwinning heeft bereikt. Duizenden demonstranten zijn in Washington de straat opgegaan om te protesteren tegen de komst van Netanyahu. Voor de kust van Mauritanië in West-Afrika is een migrantenboot gezonken. Zeker 15 mensen zijn omgekomen, maar er worden nog zeker 150 mensen vermist. De migranten zouden al een week op zee hebben doorgebracht. In Frankrijk zijn de eerste Olympische wedstrijden begonnen. De openingsceremonie van de Spelen is pas vrijdag, maar omdat de toernooien van sommige sporten veel tijd in beslag nemen, beginnen die al eerder. Zo werd er vandaag al gevoetbald. Na een onrustige wedstrijd won Marokko van Argentinië met 2-1. In België zijn er flinke zorgen om coronabesmettingen in de Olympische ploeg. Meerdere sporters zouden al positief zijn getest op COVID. Ook 5 speelsters van de Australische waterpoloploeg zijn positief getest. Zij zitten in isolatie. Langs de lijn en omstreken. Met bij ons aan tafel boer en zus Dinja en Juri van Lieren. Zij gaan naar de Olympische en de Paralympische Spelen. En ook Olympiër Thomas Krol is bij ons. Ja, iemand die jarenlang over het ijs vloog, durven we wel te zeggen. Vele titels pakte en als hoogtepunt natuurlijk toch het vervullen van zijn Olympische droom. Direct bij zijn debuut pakte hij het goud. De schaatscarrière van Thomas Krol komt langzaam op gang. In 2016 maakt hij zijn WK-debuut. Krol wint brons op de 1500 meter. En kijk eens naar Krol. Derde. Op het podium. Op een WK-afstand. Ook hij mag juichen, natuurlijk. Als je over de streek komt, dat je ziet dat het derde is. En meteen weet je dat het genoeg is voor bons. Dat is ontzettend, ontzettend gaaf. Hij mist de Spelen van 2018. Stapt over naar Jumbo-Visma. En dan begint hij eindelijk in de prijzen te vallen. De meesterwerk van Krol. Voor het eerst in zijn carrière verslaat hij Juskov. 1:42.58. Thomas Krol is wereldkampioen. Ongelooflijk. Ja, het is echt niet te beschrijven. Het is echt moeilijk om de woorden te brengen. 2 jaar later is hij weer de beste van de wereld. Dit keer in een door coronamaatregelen leeg Tialf. Pakt hij opnieuw de wereldtitel? Ja, het was vechten. Maar hij komt boven Thomas Krol met de controle. Kampioen op de koningsafstand. Dat is een fantastische afsluiting van het seizoen voor mij. In 2022 beleeft Krol het schaatsjaar van zijn leven. Met een Europese titel in zijn achterzak trekt Krol met hoge verwachtingen naar Peking voor de Olympische Spelen. Op de 1500 meter moet hij alleen Kjeld Nuis voor zich dulden. 10 dagen later volgt de kroon op zijn werk. Op 18 februari 2022 wint Krol Olympisch goud. Oh. Het is Krol, kampioen! Hij is de Olympisch kampioen, Thomas Krol. De man die een echte winnaar werd in de afgelopen 2 seizoenen. De seizoenen daarna lopen stroeven. En dan begint die andere droom steeds meer te leven. Het is natuurlijk geen geheim dat ik ook een hele grote vliegambitie heb. En nu, na een carrière van 13 jaar, is het tijd. Ja, Thomas Krol. Je zit, je hoort allemaal dingen die je weet, maar wat hoor je dan? Wat denk je dan allemaal als je dit hoort? Ik dacht wel een lange introductie vooral. Nee, hartstikke mooi. Ja, super. Maar zijn er dingen die zijn ze goed weergegeven in de volgorde voor jouw gevoel? Zeker. Zeg maar? Ja, nee, absoluut. Het heeft, ja, ik heb een best wel langzaam stijgende carrière gehad qua niveau, zou je kunnen zeggen. En ik heb pas op mijn 26e mijn eerste wedstrijd gewonnen. En toen heb ik een jaar of 4, 5 uiteindelijk hele mooie prijzen kunnen pakken. En daarna was het vuur misschien ook een beetje gedoofd. En als je nu, we zitten hier over de Olympische Zomerspelen te praten, die over 2 dagen officieel van start gaan met mensen die daar naartoe gaan. Begint het dan weer een klein beetje te kriebelen? Of denk je, nee, dat is waar eenmaal voor mij? Nee, ik zit gewoon me vooral te verheugen op de mooie sport die er straks voorbij gaat komen. En daar heb ik gewoon heel veel zin in om daarnaar te gaan kijken. Maar nee, voor mij is, ik heb mijn doelen vervuld in de sport. En daar ben ik ontzettend gelukkig mee. Maar ik heb gewoon een andere uitdaging nu. Als je die titels hoort, hoor je een aantal. Is die Olympische toch het meest magische dan? Kijk, toen ik klein was, droomde ik van Olympisch goud. En dan is er uiteindelijk van die mooie titels maar één die dat kan vervullen. En dat is natuurlijk super gaaf dat gelukt is. Je deed dat nadat je de 1500 meter zeg maar niet gewonnen had. En nou, daar hoef je helemaal niet voor te schamen, want Nuis zat voor je. Maar je snapt misschien wel waar ik heen wil. Want dat was voor veel mensen, als buitenstaanders dachten wij toen, nou, dat was misschien wel de kans. Of dacht jij zelf, nou nee, maar die 1000 die komt nog wel. Of was 1500 toch meer je speerpunt toen? Ik moet zeggen, dat seizoen won ik eigenlijk bijna alle 1000 meters. Dus ik wist dat daar echt mijn beste kans lag. De jaren ervoor was ik vooral wereldkampioen geworden, 2 keer op de 1500 en nooit op de 1000. Dus gek genoeg ging dat seizoen opeens de 1000 meter toch iets beter. Dus ja, ik wist eigenlijk dat ik daar wel hele goede kansen had. En Kjeld Nuis had zich niet geplaatst op de 1000 meter. Dus ik wist ook dat ik in elk geval die concurrent niet zou hebben. Het is ook niet iets heel raars dat je vooral bezig bent met andere atleten uit Team NL? In Nederland is het niveau gewoon echt heel hoog met schaatsen. Het spannendste was oprecht niet eens te spelen, maar gewoon je ervoor plaatsen. Ik heb natuurlijk 2 keer buiten de boot gezeten voor de spelen. Ja. En dat plaatsen was echt verschrikkelijk. Er was in een leeg stadion ook door corona. En er waren 4 kanshebbers op dat ticket en maar 3 plekken. En we wisten dat 1 erbuiten zou vallen. En iedereen was eigenlijk even goed. Mm-hmm. Dus dat was echt het allerspannendste. En uiteindelijk was dan Kjeld die aan het kortste eind trok. En ik was gewoon ontzettend blij dat ik wel mocht op dat moment. Ja. Je zegt ook toch wel een beetje in de woorden van Tom, dat is waar eenmaal best. Nou, ik ga nu lekker naar de sport kijken. Kan het ook makkelijker omdat je het hoogste bereikt hebt, omdat je Olympisch kampioen bent? Misschien als ik dat niet had bereikt, dat ik er heel anders had ingestaan. Maar ik heb altijd 2 hele grote dromen gehad in mijn leven. Dat is Olympisch kampioen worden en een carrière als piloot. Toen ik dat eerste doel uiteindelijk toch had bereikt, merkte ik toch dat ik me niet meer 110% eigenlijk kon geven voor die sport. En dat moet je wel doen. Want anders dan, wat ik zei, met het hoge prestatieniveau, dan kan het maar zo zijn dat je überhaupt niet eens meer plaatst. Dingetjes merkte je dat? Dat je dacht, het is niet meer 100%? Waar ik voorheen echt tanden helemaal erin zou bijten. En alles om me heen kon instorten. Kon ik het ook meer relativeren met, die titel heb ik toch al. En als je dat soort gedachten al krijgt, dan ben je er niet 110% meer mee bezig. En het is een proces geweest. En uiteindelijk ben ik toch tot de conclusie gekomen dat ik mijn doelen echt bereikt heb. Ja. Wist je al in die periode dat je dacht, ja, ik kan misschien niet meer die 110% opbrengen. Wist je toen al dat je werd aangenomen bij die pilotenopleiding? Want dat is ook nog niet zo eenvoudig, hè? Als je het hebt over kwalificeren. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is een heel lang, wel een aantal maanden traject geweest. Een hele zware selectie inderdaad. En ik heb na de Spelen nog een seizoen echt vol voor het schaatsen gegaan. Ook nog best prima resultaten bereikt. Geen titels, maar wel nog podiumplekken bij de WK gehaald. Eigenlijk begon het me op een gegeven moment. Ja, vervelen klinkt misschien lastig, maar het was wel elk jaar op een gegeven moment hetzelfde. En daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Dat ik dacht, ja, gaan we weer straks de winter in en weer dezelfde wedstrijden en weer plaatsen, et cetera. En de resultaten vielen tegelijkertijd ook tegen. En ja, uiteindelijk was dat gevoel gewoon echt dat ik mijn doelen echt bereikt had. Want als je dat doel gewoon in je achterhoofd hebt, ja, dan maakt het helemaal niet uit dat het hetzelfde is of dezelfde wedstrijden, want dan ga je er gewoon vol voor. En ja, toen de resultaten in die winter een klein beetje tegenvielen, toen heb ik me aangemeld voor de selectie. En ja, op de dag van mijn afscheid aankondiging werd ik aangenomen. Dus dat was een hele mooie timing. Ja, welke droom was er eerder eigenlijk? Die van topsporter of die van vlieger worden? Dat kan ik me niet herinneren. Het is echt allebei tegelijk. Ja, ja, maar het een heeft het ander nooit uitgesloten. Ik heb altijd die twee in mijn hoofd gehad. Heb je ook nooit dat je dan even op andere gedachten hinkt? Dat je, nou ja, jij had het Jury toen je 16 was. Maar je zei al, iedere sporter heeft wel een keer een moment die denkt boe. Dat je een alternatief hebt dat je dan denkt... Nou ja, maakt de oversteek alvast. Zeker. Ik bedoel, ja, maar ik weet ook, schaatsen kun je maar tot een zekere leeftijd. En ja, als je op een gegeven moment op je 20ste of 25ste was gestopt, ja, dan ga je daarna niet nog een keer schaatsen. En tuurlijk heb ik ook mindere periodes in schaatsen gehad waarvan ik dacht, nou ja, toen ik een ochtend wakker werd van, nou jongens, ik ga mijn schaatsen in het vet gooien en ik ga lekker vliegen, want ja, zo heb ik er geen zin meer in. Want je zegt nu, dat schaatsen kan ik niet mijn hele leven, maar er is toch ook een lange tijd geweest dat je ook niet heel leven piloot zo makkelijk kon worden. Daar zat toch ook een soort leeftijdsbeperking op? Of zit daar zelfs toch nog een beetje om, of niet? Er was vroeger inderdaad een leeftijdslimiet van 27... Ja. Voor het starten van de opleiding. En nou, dat is zeker een ding dat altijd een beetje als een donderwolk boven mijn schaatscarrière heeft gehangen. Van ja, hoe lang kan ik nog door? Dus ik heb een aantal keer ook echt contact met de Flight Academy gezocht. Van, goh, hebben jullie die leeftijdslimiet nog? En gelukkig hebben ze die losgelaten. Dus ja, ik ben toch op mijn 31ste nog aangenomen. Heeft het je denk je geholpen dat je geschaatst hebt? Nou, dat denk ik niet. Heel eerlijk, want ik heb echt hetzelfde zware selectietraject als ieder ander gewoon moeten doorlopen. Het enige waar ik misschien een klein beetje hulp bij heb gehad is de snelheid waarmee dat ging. Want ja, ik had wel ergens een beetje subtiel aangegeven dat het heel mooi zou zijn als bij mijn afscheid de uitslag zou kunnen hebben. En prompt twee dagen later, waar ja, het soms wel een week om duren, had ik mijn uitslag. Het is voor de KLM een mooi uithangbord, ja, toch? Nou, ja. Ik denk dat ze er blij mee zijn geweest als ze het gedaan hebben, want het is toen heel mooi in de media gekomen. Ja. En dat is heel obvious, zeg maar, heel banaal. Maar heb je tijdens die selectie gedacht van, oh, dit zijn dingen die je kan of misschien wel niet kan doordat ik topsporter ben geweest? Absoluut. Kijk, vanuit de topsport neem je natuurlijk een hoge stressbestendigheid mee. Ik denk dat wel eigenlijk een van de belangrijkste dingen is. Je presteert op het hoogste niveau waarbij heel veel druk komt kijken, waar je mee om moet gaan. Nou ja, ik heb op het hoogste podium als topfavoriet daarmee om kunnen gaan bijvoorbeeld. Mm-hmm. En later in de cockpit, ja, je zit boven de oceaan en vliegt de motor in de fik, bij wijze van spreken. Ja, dat zijn wel dingen waar je dan niet helemaal in blinde paniek moet gaan raken. En, nou ja, heb je al stressvolle momentjes gehad in de lucht? Nee, het valt tot nu toe nog wel mee. Nee, maar je gaat ook wel echt noodsituaties oefenen. Dus ja, dat is eigenlijk ook wel heel, heel leuk. Ja. Dat doe je in een simulator, maar wij hebben een fragmentje. Doe je het al wel droomde, maar misschien nog niet werd. Aan boord met Thomas Kool 2016. Doe even alsof we naar Moskou gaan vliegen. We zitten in een full motion flight sim op Schiphol. En hier trainen alle piloten ook op. Voordat ze ook alle noodsituaties trainen ze hier. En ja, hier wordt echt voorbereid voordat je in echt vliegtuigen gaat. Gaat-ie! Ja. Nou, we gaan nu landen in Moskou. Op Moskou Sheremetyevo. Dat is precies de vlucht waar we zondagavond ook mee het WK zullen bereiken uiteindelijk in Moskou. En ik ga hem aan de grond zetten en hopelijk gaat het goed. Ik ga de autopilot eraf halen. Dat weet je hier nog wel. Je zit als ik zo in zo'n mooi speelgoed voor grote mannen zit, dan verlies ik mezelf misschien een beetje. Dus ja, dan raak ik wel heel fanatiek. Maar dit was dus inmiddels 8 jaar geleden. Ja. Je was er in die zin altijd. Het heeft altijd, is het in je hoofd gezeten, die pilotenkant. Ja, nee. Ik heb thuis ook gewoon zo'n simulatortje. En die staat al meer dan 10, 15 jaar staat die al non-stop zo ongeveer te branden. Dus ik ben zelfs voor mijn klas op de Flight Academy redelijk fanatiek. Dus dat zegt wel iets. Doe je het nog steeds op de simulator, nu je ook echt mag vliegen? Ja, tot groot verdriet van mijn vriendin. Die troep staat er weer in de woonkamer. Dus nee, staat zeker nog aan. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik kan me zo voorstellen dat je dan daar ook een soort de beste wil zijn van die klas. Nou, dat werkt toch anders uiteindelijk. Want met topsport is het echt, nou ja, de beste krijgt een medaille. En ik zie de klas echt meer als een team. En dat is eindelijk het doel om over 2 jaar echt piloot te kunnen zijn. Hopelijk bij KLM. En ja, dat is niet van ik maak de mooiste landing of ik haal het hoogste cijfer. Het is echt, je helpt elkaar ook echt waar, ja, waar mensen moeite hebben. En dat is ook alweer een heel mooi ander proces dan een topsport, ja, vind ik. Ja. Vaak hoor je een topsporter eigenlijk bijna geen hobby's ernaast heeft. Maar jij hebt een uit de hand gelopen hobby. Ja, hebben jullie een tweede liefde? Heb jij een soort tweede liefde naast waar je ook heel veel... Nee, eigenlijk niet. Ja, ik heb 5 weken geleden een kleine gekregen. Dus ik ben een tweede liefde. Oh, okay. Hele... En jij? Of nemen we paarden zoveel? Gewoon paarden? Ja, het is 24 uur per dag paarden. Ja, en dieren in het algemeen inderdaad. Honden, katten, noem het maar op. Maar nee, dat is echt 7 dagen in de week. Kan jij nog uitgerust naar de Spelen, Jury? Nou, ze slaapt heel erg goed. Dus daar hebben we heel veel geluk mee. En ja, gelukkig pakt mijn vriendin het heel goed op thuis als ik er niet ben. Dus ja, ik kan gerust goed slapen op het moment nog. Of denk je ook Paralympische Spelen boeien? Ik heb een kind. Nee, dat niet hoor, dat niet. We hebben van tevoren goede afspraken gemaakt. En kijk, in principe na de Spelen heb ik best wel veel vrije tijd in één keer weer. Dus dan kan ik er gewoon zijn voor het gezin nu. Maar ja, tot de Spelen gewoon even focussen op de Spelen. En dat gaat tot nu toe heel goed. Thomas, waar komt je liefde voor het vliegen vandaan? Waar droomde je van? Is het de techniek? Is het de zonsopgang als je naar het oosten vliegt? Waar zit de liefde? Ik vind het iets magisch hebben, het vliegen. Ik vind het nog steeds, en dat vond ik als klein kindje al, toen ik langs Schiphol reed, moest ik altijd even vliegtuigen kijken. Dat je met zo'n zware grote kist, toen nog een 747 vooral, ja, die zijn er nu een beetje uit, maar op kan stijgen en 10 uur later aan de andere kant van de wereld kan gaan landen. En ja, die techniek daarachter, dat vind ik fascinerend. En dat zou ik zelf ook graag in mijn vingers willen hebben. En ja, ik hou daarnaast ook ontzettend veel van reizen. Dus dat is natuurlijk een hele leuke bijkomstigheid. Droombestemmingen? Australië, Nieuw-Zeeland misschien wel. Vliegt de KLM niet op, toch? Nee, helaas. Nou, dat komt dan wel. Ik vind de reizen gewoon... Toch even over dat vliegen. Want als je oudere piloten spreekt, hè, dat is altijd bij oudere mensen, die zeggen, ja, maar vroeger, joh, wij vlogen nog echt. Tegenwoordig doet die computer alles en je zit een beetje te loeren. Help ons eens uit de droom. Want wat doet de computer, wat doet de persoon? Hoe verhoudt zich dat? Nou, in principe inderdaad tijdens de cruise op grote hoogte. Als je van A naar B vliegt, dan is een heel groot gedeelte inderdaad op de automatische piloot. Maar er kan heel veel misgaan. Er moet ook heel veel gebeuren in de lucht met contact met de luchtverkeersleiding. En er moet echt heel veel gemonitord worden. En helemaal als er iets fout gaat, ja, dan kun je niet... ik zat even koffie te drinken. En dan moet je ook gewoon echt binnen een seconde al staan. En dat is met name natuurlijk het lastigste. Maar met kortere vlucht is natuurlijk het vliegaandeel natuurlijk wel een stuk groter. Nou is vliegen iets waarbij ongelooflijk veel controlesystemen, veiligheidssystemen en dergelijke, dus heel detailistisch. Is dat iets wat jij in je sport ook deed? Was jij detailistisch in je sport? Moet je detailistisch zijn? Ja, tuurlijk. Want elk klein detail in de topsport telt zelfs. En het gaat zelfs om honderdste, om duizendste zelfs, om winst of verlies. Ik denk misschien zelfs nog wel extremer als in het vliegen. Maar je moet echt die procedures heel gedisciplineerd erin in zien te rammen. En dat is ook iets wat jij de topsport wel meeneemt. Maar dat deed je met schaatsen en natuurlijk in je voorbereiding ook. Maar goed, 1 valse start voor je. 1 stukje ijs wat afbrokkelt. En er zit al nog 30 minuten tussen. Al die dingen weten jullie beter dan ik. Maar je snapt wat ik bedoel. Je moet ook flexibel op de een of andere manier. Je moet ook absoluut niet te zijn. Hè? Nee, absoluut. Ik had wat wel grappig was. Je doet natuurlijk een ruime selectie. En daarmee komen je sterk en je iets mindere punten ook uit. Ik had vanuit de topsport heel erg dat ik heel erg doelgericht was. Soms een beetje uit een tunnelvisie had. En ik kreeg ook als verbeterpunt waar ik nu ook mee aan de slag ben. Dat ik soms ook wel iets meer om me heen inderdaad mag kijken. Dus dat is iets wat ik in de kop nu ook meeneem. Je hebt een dubbele collega. Iemand die ook succesvol was als langebaanschaatser. Wereldkampioen, EK op zijn naam schreef, Olympische medailles haalde. Leo Visser. En hij is ook gaan vliegen. En tijdens jouw afscheid zei hij dit. Ja, Thomas. Ik weet wat het is om niet 1, maar 2 dromen te hebben. Je eerste droom, die heb je waargemaakt. Alle titels die je van tevoren had bedacht, die heb je ook verwezenlijkt. En het is jou zelfs gelukt om Olympisch kampioen te worden. Het is een prestatie waar je heel, heel erg trots op mag zijn. En je tweede droom, die ga je verwezenlijken. Je bent aangenomen bij de KLM Flight Academy. En binnenkort word je omgeschoold of opgeleid tot verkeersvlieger. En het leuke daarvan is dat ook betekent dat wij op termijn collega's zullen zijn. En ik hoop dan ook dat we ooit nog een keer in de gelegenheid komen om samen een vlucht te maken. En als we dan samen in de cockpit zitten, onder het genot van een kop koffie, dat we dan terug kunnen kijken op jouw carrière. Zit dat erin, denk je? Dat denk ik wel. Ja, dat is ook echt mijn doel. Absoluut. Hij vliegt nog iets minder dan 3 jaar tot zijn pensioen. En mijn opleiding duurt ongeveer 2 jaar. Dus, en dan word ik ook waarschijnlijk derde man op de toestellen waar hij vliegt. Ja, want je kunt 1 toestel mag je vliegen, toch, als piloot? Ja, in principe wel. Ja, ja. Dus, en die kans is dan wel echt heel erg groot. Dus dat is ook wel een beetje mijn doel. Hij heeft ook tegen mij gezegd, als ik mijn afscheidsvlucht heb, mag ik zelf mijn crew samenstellen. En dan kies ik jou als de derde man. Zie je daar dan tegenop? Want je nu was je ook altijd de man die zeg maar shinede in Tialf of op de Spelen. Ben je straks de derde piloot? Gezagvoerder ervoor, eerste officier mag fietsen. Het is op een bijstoeltje, toch? Onaardig gezegd. Nou, je mag inderdaad in de grote kisten niet starten en landen. Wel meedraaien in de lucht. Een soort cruise relief pilot noemen ze dat. Ja, dat hoort erbij. Dat doe je 1, misschien max 2 jaar. En dan ga je waarschijnlijk vliegen op Europa als co-piloot. En dan mag je wel echt zelf starten en landen. Nee, en ik snap ook dat het erbij hoort. En als je een droom verwezenlijkt, maar zie je er tegenop? Dat je denkt, ja, dan zit je er straks achter. Ik wil het echte werk doen. Nee, want dan mag ik gewoon echt als piloot gaan vliegen. Ja. Toch naar die mooie verre bestemmingen. Ik mag ervaring op gaan doen van mensen die veel meer ervaring hebben dan ik. En nogmaals, het lijkt me ook super gaaf om met Leo te gaan vliegen. Ja. Dus Nog even, want ik bemerk bij mijzelf helaas, je moet van een zekere leeftijd zijn om Leo Visser nog te hebben zien schaatsen. En ik hoor daarbij. Maar dat is echt een tijd geleden. Je hebt natuurlijk een verbinding. Hoe kwam die verbinding? Ja, je weet natuurlijk dat het een oud schaatsen is, maar hoe kwamen jullie op deze verbinding dan? Want die is dus blijkbaar langer al dan alleen. Dat was wel heel leuk. Voor de Spelen is me ooit gevraagd voor een soort bijlage interview. Volgens mij, ik weet het, was een krant in elk geval. Van, goh, ken je Leo al? Ik zeg, nee, maar ik zou hem graag een keer ontmoeten. Nou, toen hebben ze een dubbel interview geregeld op het Aviodroom in Lelystad. Was zo grappig. Op een gegeven moment, wij zaten alleen maar met z'n tweeën over vliegtuigen te praten. En de interview zat erbij van, ja, moet ik misschien ook nog eens een keer een vraag gaan stellen. Dus dat was wel heel leuk. En het contact is dan altijd een beetje gebleven. En wat wel heel erg leuk was, Leo heeft mij ook tijdens mijn selectie best wel wat bijgestaan. Ik heb ook wel wat vragen aan hem gesteld. En zat hij niet in de commissie? Nee. Maar zijn baas in principe wel. Dus dat was wel heel leuk. En ik kreeg als eerste vraag bij het laatste gesprek van, goh, ken je Leo al? En ik zeg, ja, ik ben vorige week bij hem gaan eten. En hij heeft mij echt advies gewonnen over mijn verbeterpunten en over mijn rapport die ik gekregen heb. Nou, dat was natuurlijk dikke punten. Ja, heel goed. Je liefde voor vliegen, dat heb je nooit anders stoel of banken gestoken. Je zei, ja, het waren gewoon 2 dromen die er altijd waren. Je had het er ook al over een jaar of 10 geleden in het programma Schaatstaxi. Thomas, ik heb ook begrepen dat jij dol bent op vliegtuigen. Klopt dat? Dat klopt helemaal, ja. Ja, nee, ik heb na mijn schaatscarrière de ambitie om piloot te worden. Ik vind het fantastisch om te zien hoe zo'n groot gevaarte de lucht in kan gaan. En hoe je ook met zo'n toestel gewoon naar de andere kant van de wereld kan gaan. Dat vind ik gewoon fascinerend. Heb je dan ook een favoriet, of zeg je dat, een favoriet model? Ja, het is een 747. Zeker weten. Ja? Misschien ga jij over een jaartje of 10 wel schaatsers naar een bestemming brengen. Ja, dat zou wel fantastisch zijn. Schitterend, toch? Nou, het werd niet 10 jaar nog. Nee, dat is zeker. Ja, hoe ziet jouw training er nu uit? Wat heb je van de week bijvoorbeeld geleerd? We hebben een aantal theoriedagen in de week. Op dit moment, deze week bijvoorbeeld 2, maar dat kan echt elke dag wisselen. En de andere dagen kan je vliegen. Maar ja, er zijn ook heel veel anderen die dat graag dan doen. Dus je moet echt afwachten of je ingepland wordt. En het kan soms echt de middag ervoor zijn dat je de volgende ochtend kan vliegen. Dus het is best wel wat flexibiliteit wordt er van je gevraagd. De ene keer vlieg je 0 keer, de andere keer vlieg je 3 keer in de week. Maar inhoudelijk, als je het zegt over theoretische lessen, wat staat er dan bijvoorbeeld op het programma? Nou, je moet voor je brevet 4 maanden onderweg, toch? Ja, je moet voor je brevet ook echt dus net als je rijexamen eigenlijk, dat je ook theorie haalt. Alleen is echt veel, veel uitgebreider. Je moet echt 13 vakken, moet je echt examen doen. En dan kun je denken aan dingen als aerodynamica, aan meteorologie over het weer bijvoorbeeld. Air law, dus over alle luchtvaartwetten. En wat is lastig? Want iedereen die een opleiding gedaan heeft, die heeft altijd 1 vak waarvan hij denkt, nou, ik snap eigenlijk niet waarom ik dit moet doen. Maar ja, het hoort er wel bij. Is er zo'n vak waarvan je denkt, nou, Dat vind ik wel moeilijk. Of nou, we hebben wel echt veel, hele grote leervakken op dit moment. We hebben echt 4 vakken waar elk boek minstens 1000 pagina's is. Dus dat is wel, wel pittige. Maar pittige daar kost. Ben je heel lang uit in die zin. Moet je weer leren in dat opzicht? Zo die theoretische kant? Ja, nou ja, het is natuurlijk altijd even wennen. Maar ik heb ook nog een studie aviation gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam. En daar ben ik pas in 2021, 20, iets ergens in corona ergens ben ik afgestudeerd. Dus zo lang lig ik ook nog niet uit de running. Maar tuurlijk is dat even weer aanpassen. Maar ja, ik doe het natuurlijk gewoon om mijn droom te realiseren. Dus met liefde. Jurie van Lieren, ben jij al bezig met wat te doen na je basketbalcarrière? Ik kan altijd straaljagerpiloot worden. Dat is ook wel heel tof, hoor. Ik heb wel bij Fokker gewerkt, dus ik heb ook wel aan vliegtuigen gewerkt. Vond ik ook altijd heel mooi. Maar ja, ik was gewoon niet zo'n leraar goed in leren. Dus dat was helaas... Maar wat deed je daar? Echt aan de technische kant, zeg maar, werken? Ja, technische kant. Plaatwerker heb ik daar gedaan. En dat vond ik ook heel mooi. Ik had ook altijd, als ik naar Schiphol, vond ik dat ook altijd fascinerend. Dus vandaar dat ik daar ook naartoe ben gegaan. Ik heb daar 2 jaar geleerd, zeg maar, voor plaatwerker. En ja, dat vond ik heel leuk. Maar mijn grote droom was vroeger als kind ook altijd straaljagerpiloot worden. Waarom is het bij jou verkeersvliegen en niet de straaljager? Dat zijn heel veel mensen die dat vragen. Maar ja, ik heb gewoon echt veel meer met het van A naar B reizen of zo. Ik weet niet, van mij hoeft al die G-krachten hoeft niet per se. Terwijl ik wel heel erg van achtbanen hou, dus dat is dan wel weer heel ja. tegenstrijdig. Maar ja, ik vind die grote kisten gewoon heel erg gaaf. En F-16 zijn misschien relatief dan maar wat klein, dus ja. Dinja, ik wil ook nog even naar jou toe, want jij gaat op korte termijn naar die Spelen. Want ja, die beginnen vrij. Wanneer ga je? Gaan jullie als team? Ga je met je eigen paard? Want dat is ook altijd een heel ingewikkeld. Nou ja, of jullie willen dicht bij die paarden zijn, hè? Ja, we gaan morgenavond. En ik ga inderdaad samen met mijn groom en mijn paard. Dus we reizen met z'n drieën. Vrijdagochtend gaan de stallen open en wij moeten daar dus om 5:00 ochtends aankomen. En ja, dan gaan we de paarden uitladen en zorgen dat hij daar op zijn gemak is. En jullie zijn gewend, gewoon althans in Europa. In een ander werelddeel had je heel lang van tevoren er moeten zijn natuurlijk. Nu zijn die paarden ook gewend. Een reisje Parijs, daar schrikt Hermes niet van. In die Nee. Paard hoeft niet te acclimatiseren. Nee, niet echt. Hij is vorig jaar bijvoorbeeld ook naar Lyon geweest. En toen het WK was bijvoorbeeld in Herning in Denemarken. Dus nee, dat is hij op zich wel gewend. Het is inderdaad wel hoe langer de reistijd is. Oké, dan doen we er wel een extra dag over dat hij weer een beetje kan herstellen. Maar op zich, dit valt qua reistijd wel mee. Thomas, zit jij nu de komende 16 dagen zoveel voor de tv dat de rest... De omgeving denkt, nou kom Thomas, nog meer in het leven, man. Kom. Nou, het leuke aan de spelen vind ik wel, je zet de tv aan. Je hebt dan allerlei zenders die tegelijkertijd uitzenden. Je vindt altijd sporten die je nog nooit gezien had. En dus eigenlijk op de spelen, eigenlijk alles is wel leuk om te volgen. Zoals dat sportklimmen bijvoorbeeld. Ja, ik had dat nog nooit gezien, maar ik vond het wel heel erg gaaf of zo, ja. Ben jij ook stiekem een liefhebber van allerlei sporten? Want het hebben veel mensen juist bij die Olympische Spelen. Hè? Morgen gaan we handboogschieten bijvoorbeeld. Ja, ook op prachtige plekken. Op een of andere manier zijn alle sporten daar ook leuk. En alles komt op een andere manier onder de aandacht of zo. Waardoor het allemaal veel boeiender lijkt. Dus ik kijk wel heel erg naar uit om al die verschillende sporten te kunnen zien. Ja. Heb jij nog stiekem iets waarvan je denkt, nou, als ik tijd heb... Dan... Nou ja, ik ben toen ook in Rio geweest. Maar daar heb ik niet meegereden, maar ben ik gewoon gegaan om te kijken. En ik moet zeggen, Rio vond ik wel heel erg leuk. Omdat je kon daar overal naar binnen lopen. Als het ware van, oh er is nu handbal of weet ik het wat. Ja. En je kon gewoon een kaartje kopen en overal naar binnen gaan. Dus dat was heel toegankelijk. En dat vond ik wel heel leuk. Heb ik ook heel veel verschillende sporten gezien. Want inderdaad, het maakt niet echt uit wat voor sport. Het maakt ook niet eens uit als het niet Nederlands was. Maar ja, ik vond het leuk om te kijken. Want hoe kom je als Olympiër aan kaartjes voor andere sporten? Moet je die kopen of krijg je die gewoon via Team NL? Dan is het wel lastiger, hoor. Ja, volgens mij wel. Maar volgens mij kan je een soort... je kan ergens naar een soort bureau toe. En dan hebben ze een paar openingen van... Oké, daar zijn nog een paar plekken. En dan kan je daar volgens mij heen. Maar ik denk ook wel dat je ze gewoon nog moet kopen. Wel. Ja, dat wel. Wordt steeds ingewikkelder. Ja, dat is wel. Er zijn steeds meer mensen die willen kijken. Parijs is natuurlijk heel druk. Ja, dat was dus het leuke aan Rio. Ja, daar was niks uitverkocht natuurlijk. Dus kon je alles leuk bekijken. Maar wel veel Nederlanders op de tribune. Dat is heel leuk. Schaatsen en veel zijn vrienden het ook en zo. Gewend. Altijd veel Nederlanders. Hè? Veel Nederlanders zeker, ja. Ja. En zo'n dwelorkest misschien ook leuk voor een kuur. Liever niet. Thomas, jij had het als schaatser een heel duidelijk doel. Olympisch kampioen. Hoe is dat in je vliegcarrière? Wat staat er dan...

Niet lekker? Dan kan hij terug. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op neleman.org. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de Samsung Galaxy S24. Nu superscherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Pak hem snel in een van onze winkels of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij alweer het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin aandacht voor Ajax en Go Ahead Eagles. Die morgen in actie zullen komen voor het Europees voetbal. In de categorie vergeten sporten krijgen we vandaag van verslaggever Edwin Cornelis een inkijkje in Pelota. En Marike Schoutsen en Sharon Bala zijn interseksen en besloten daar een documentaire over te maken met de titel Kiezen, Snijden, Zwijgen. Ze mochten er nooit over praten, maar nu doen ze dat wel en hun verhaal horen we zo. En dat bespreken we na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De opening van het Olympisch voetbaltoernooi is geëindigd in een enorme chaos. De wedstrijd tussen Marokko en Argentinië leek door een late Argentijnse gelijkmaker te eindigen in 2-2, waarna een aantal Marokkaanse voetbalsupporters het veld bestormden. Scheidsrechter leek de wedstrijd definitief te staken, maar 2 uur later werd de wedstrijd alsnog hervat. Na tussenkomst van de VAR, overigens, keurde de scheidsrechter de aansluitingstreffer toch af. Marokko hield stand in die extra tijd en wonnen ze uiteindelijk met 2-1. En nog een relletje in het Olympisch voetbaltoernooi, want de Franse autoriteiten hebben een man aangehouden voor spionage. Hij zou namelijk betrokken zijn bij de Canadese vrouwenploeg en liet een drone boven de training van Nieuw-Zeeland vliegen, de tegenstander van Canada morgen. De assistentcoach en een analist worden voor deze actie verantwoordelijk gehouden en zijn naar huis gestuurd. Het Canadese Olympisch Comité heeft excuses aangeboden. Yannick Sinner, de toptennisser, doet niet mee aan de Olympische Spelen. Italiaans nummer 1 van de wereld meldt in een verklaring dat hij zich niet lekker voelde tijdens de training. De dokter constateerde een ontsteking aan de keelamandelen en raadde hem af om te spelen. Sinner won dit jaar eerder de Australian Open. En dan van de zomersport naar de wintersport, want skilegende Mark Hirscher gaf zijn eerste interview na het bekendmaken van zijn rentree. De Oostenrijker kondigde 3 maanden geleden aan om zijn comeback te maken. En ook nog eens voor Nederland, het land van zijn moeder. En binnen de familie was niet iedereen het eens met zijn keuze. I skied 99% of my races for my father's land and now I'm skiing the 1% for my mother's land and I think it is a great project and I'm really glad that this is happening. Hoe vond je moeder het toen je vertelde ik ga het voor Nederland doen? Mama vond het geweldig. Mijn pa was niet zo begeesterd. Wel mooie nieuwe taal dit, een beetje. Een aantal talen door elkaar. Ja, Ooster-Nederlands. Ja. Want hij werd voor Oostenrijk trouwens ook nog 2 keer Olympisch kampioen. UEFA heeft 7 nationale voetbalbonden beboet voor racistische en discriminerende uitingen van fans tijdens wedstrijden op het EK voetbal. Het gaat om een aantal Balkanlanden. Ook Hongarije, Roemenië en Oostenrijk krijgen een boete van tienduizenden euro's. En Ajax-trainer Francesco Farioli wil nog niet zeggen wie er morgen onder de lat staat in de Europa League voorronde wedstrijd tegen het Servische Vojvodina. Er zingen serieuze geruchten rond dat de 40-jarige Remco Pasveer de eerste keeper wordt en dus verkozen wordt boven de jonge Diant Ramay, die vorig jaar indruk maakte. About who is going to be the number one, let me keep the opportunity to speak with the players tomorrow when I will give the line-up for all the positions. Ja, dus is het nieuws dat er nog geen nieuws is, want hij wil het morgen eerst aan zijn spelers vertellen voordat hij het aan de media vertelt. Spelen moeten dus nog officieel worden geopend, maar er wordt dus al gesport. Ging allemaal niet geruisloos bij die voetbalwedstrijd. Dat hoorde u net al in Sportnieuws. En er was ook al rugby vandaag. En ook dat levert al heel veel spektakel op. Want dat is in Frankrijk een hele grote sport, dat rugby. U hoort een verslag van Jan-Kees van der Kun. En dat rugby populair is, laat daar geen twijfel over bestaan. Het Stade de France zit tot de nok toe gevuld. 80.000 stoelen, vrijwel allemaal bezet. En overal die vlag, blauw, wit en rood. En die Franse rugbyliefhebbers hebben zojuist al gezien dat de eerste overwinning van de Olympische Spelen van 2024 behaald werd door Australië. Yeah, great to be a part of the first game. Great to get Team Australia off to a good start. We were the first team to compete for Australia, so we wanted to get the country off to a good start. We've done that. Hopefully got ourselves off to a good start too. And there's plenty more exciting rugby to come. Captain Nick Malouk dus blij met de overwinning, maar toch ook onder de indruk van de ambiance. Want zoiets maak je als speler van Rugby Sevens niet al te vaak mee, zeker niet bij groepswedstrijden. Unbelievable for this to be game one. And it'd be this full and this loud. Can't wait for what's in store. Maar de hoofdmoot van vandaag is natuurlijk Frankrijk. En het hardste applaus is er voor nummer 11, nummer 11 dus, Antoine Dupont, de grote held van de Fransen. Hij speelt normaal gesproken het normale rugby, 15 tegen 15. Is voormalig wereldspeler van het jaar nog steeds een van de allerbeste. Maar heeft zich dit jaar tijdelijk laten omscholen tot de sevens variant van het rugby. Om in eigen land de Olympische Spelen te kunnen spelen. Want hoeveel hij ook heeft meegemaakt, hier wilde hij bij zijn. Yes, it's a really different feeling. Even if I play here with the Six Nations, with the 15 team, today we represent the rugby, but all the French sports. So we are very proud, and we have to do a better performance on the field to give back to the supporters what they offer to us. Ja, het zal beter moeten. Dat geeft hij zelf al aan, want tegen Amerika, toch ook een van de outsiders om eremetaal, komt Frankrijk niet verder dan een gelijk spel. Maar de populariteit van Dupont heeft er niet onder te lijden. Hij is in eigen land hoe dan ook een van de grote sterren deze spelen. Yeah, we love Dupont. I mean, he has the physical to be able to play seven. And yeah, it's a really nice choice because he's making the difference. He's making the difference at 15 and he's making the difference at 7. En dat doet Dupont ook later op de avond. Als Frankrijk wel van Uruguay wint en daardoor liggen de kwartfinales in het verschiet. Die worden morgen gespeeld. De medailles worden dan zaterdag al verdeeld. Maar wat deze Fransman en heel veel anderen ook nog betreft, kunnen we de gouden medaille van het door Dupont geïnspireerde Frankrijk vast opschrijven. Ja, yeah, of course. Yeah. Yeah? It's out of the question, of course. Jump on that flight, meet you that night, make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. Yeah, she loves the way they all crawl back when she says that she loves nobody else but you. Weten die ook van Nile Horn? veel ziekenhuisbezoeken, een vage uitleg over een operatie die je moet ondergaan en daar met niemand over kunnen praten. Het overkwam Sharan Bala en Marieke Schoutsen, die allebei intersexen zijn. In de VPRO-documentaire Kiezen, Snijden, Zwijgen volgen we een jaar lang Sharan en Marieke, waarin ze hun stapels medische dossiers doorzoeken, vrienden in vertrouwen nemen en hun geheim met de buitenwereld delen. Dat doen ze ook hier. Goed dat jullie er zijn, Marieke en Sharan. Jullie documentaire gaat over jullie eigen ervaringen. Jullie zijn de makers en tegelijkertijd ook het onderwerp. Ja. Maar Sharan, zou je toch eventjes voor het brede begrip willen leggen wat intersexe is, wat dat betekent? Ja, tuurlijk. Eigenlijk is het zo dat ze in de biologieboeken leren op school dat er een lichaam bestaat als een man, een typisch mannenlichaam, een typisch vrouwenlichaam. Maar de werkelijkheid is dat de biologie heel anders werkt. Dus er is een verscheidenheid aan mensen en allerlei variaties bestaan er die zich kunnen uiten in bijvoorbeeld een variatie in de chromosomen, maar ook bijvoorbeeld in de hormonen. En dat kan dan weer leiden tot variaties in het lichaam, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Ja. Dus het is niet zo dat mensen met een intersexe ervaring mannelijke kenmerken en vrouwelijke kenmerken hebben. Het is meer dat er een bepaalde variatie is. Ja, een biologische combinatie van de twee geslachten eigenlijk. Ja, of een lichaam dat er een beetje tussenin zweeft. Geslacht is eigenlijk ook een spectrum. Dus intersex is ook een paraplu-term. Er zijn meer dan 40 variaties van intersexen bekend. Mm-hmm. Het komt ook heel veel voor. Ongeveer 1 op de 90 mensen is intersexen. Dus dat zou betekenen in Nederland dat we ongeveer 190.000 intersexe mensen zijn. Ja. Ja. Vervolgens, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Want dat is natuurlijk van belang dat jullie uiteindelijk hier zitten en tot dit verhaal gekomen zijn. Hoe is dat is wel een bijzonder verhaal eigenlijk. Want ik kreeg op een dag een e-mail in mijn inbox van mijn voormalige psycholoog. Of ik een keer een lotgenoot wilde ontmoeten. Toen ik die e-mail kreeg, toen dacht ik eigenlijk in de eerste instantie, wat maak je me nou? Want ik zat zo vast in dat geheim dat ik helemaal niet met iemand wilde praten. Dus ik sprak met niemand op dat moment. Dus de gedachte om zomaar met een vreemd persoon te gaan praten die ik niet kende, dat stond me heel erg tegen. Ja. Voor jou was het hetzelfde. Ja. Ja, ik was op dat moment in therapie omdat het niet zo fijn met mij ging. Omdat ik ook nog gewoon volledig in geheimhouding leefde. En toen werd er voorgesteld, als je dat niet meer wil, misschien is het eerste stapje om eens te gaan praten met iemand die ook intersex is. En toen zijn we inderdaad met elkaar in contact gebracht. En toen hebben wij afgesproken in een cafeetje. En daar kwam dan als eerst dat gesprek op gang. Maar dat was eigenlijk heel ongemakkelijk. Want als je je hele leven hebt gehoord dat je er niet over mag praten, en in één keer zit je in een café in een soort publieke setting. Ja, dat was super ongemakkelijk. Want jullie spraken er verder met niemand over? Nee. Buiten je psycholoog of andere behandelaar? Soms ouders, maar ook niet veel. Ja, mijn beste vriendin had ik wel een vertrouwen genomen. Omdat het op een gegeven moment ook gewoon wel echt moest. Ik had het gevoel dat ik moest met iemand er gaan praten. Want ik droeg in mijn eentje dat geheim bij me. En dat is natuurlijk echt enorm zwaar. En ja, het was opgelegd, dus het was altijd verteld van, je mag hier niet over praten, of het is beter als je er niet over praat. Ja. En op een gegeven moment moest ik daar wel van vrij gaan breken. Waar ik heel blij om ben, dat ik dat heb kunnen doen op dat moment. Ja, want hoe is dat stigma van, praat er niet over dat je intersexe bent. Hoe is dat bij jullie, hoe heeft dat in jullie hoofd genesteld? Ja, dat is natuurlijk ontstaan in onze jeugd. Dat was het ziekenhuisbeleid eigenlijk. Dus actief beleid om te zeggen, praat hier met niemand over. Ja, dus dat protocol waar intersexe mensen mee werden behandeld, dat is in de jaren wel veranderd. Maar in onze jeugdjaren, dus mid jaren 80 en jaren 90, was het ziekenhuisbeleid om normaliserend te behandelen. Dus het lichaam wel aan te passen aan wat ons normale beeld is van een man- of een vrouwenlichaam. En vervolgens het advies aan zowel de kinderen als de ouders om er niet over te praten, om het geheim te houden, om je zo hopelijk een soort onbezorgde jeugd en gelukkig leven te geven. Ja. Maar het moet buitengewoon lastig zijn met mensen met wie je juist een hele intieme verhouding hebt, om het er niet over te hebben. Ja, dat gaat natuurlijk al gewoon. Je kan je voorstellen in je puberteit dat je allemaal vriendinnen hebt in je omgeving. En er gebeuren allerlei dingen in jouw leven waar je niet over mag praten. Maar ook bijvoorbeeld simpele voorbeelden als al je vriendinnen worden ongesteld. Ik ben nog nooit in mijn leven ongesteld geweest. Alleen, ik mocht dat niet tegen mijn vriendinnen vertellen. Dus zij konden niet weten dat ik niet die ervaring deelde, terwijl iedereen ervan uitging dat ik wel die ervaring had. En dat is natuurlijk iets heel ingewikkeld. Dus wat er dan gebeurt, is dat ik allerlei smoesjes ging bedenken. Maar ook bijvoorbeeld, nou, jij ging tampons bij je dragen. Voor de zekerheid maar. Voor de zekerheid, om dan maar, zeg maar, ja, aan dat beeld te voldoen. Ja. En dan kan je eigenlijk gewoon nooit jezelf zijn. En op een gegeven moment dan loop je jezelf totaal voorbij. En ben je een bepaald karikatuur aan het worden van jezelf in de plaats van... Echt, ja, de persoon die je bent. En toen jullie elkaar voor het eerst spraken... kwam je meteen tot dit soortachtige gesprekken al? Heel ja. snel? Ja, we zijn het cafeetje uitgevlucht en zijn toen gaan wandelen. Want dat was wat comfortabeler. En daar kwamen we al redelijk snel. Want dat is de eerste keer dat we met iemand spraken met dezelfde ervaring. Dus het was echt een openbaring. Ze voelden het echt. Dus we gingen al heel snel de diepte in, eigenlijk. Ja, ik had dus eigenlijk ook in de eerste e-mail met Marieke had ik gezegd... ik wil wel met haar afspreken of ik wil met jou afspreken... maar ik wil nergens over praten. Ja. Dat had ik gezegd, want zo zat ik in dat geheim. Je moet je voorstellen dat ik echt dacht dat de wereld zou gaan vergaan. Dat mijn wereld zou instorten als mensen het zouden weten. Maar toen zag ik Marieke. En toen was het eigenlijk vanaf moment 1 gewoon duidelijk... dat we alleen maar hierover konden en wilden praten. Ik kan ook dat je dan nog begint over een soort van koetsjes of kalfjes... omdat je gewoon elkaar nog nooit gezien hebt. En we zaten dus in een café en we waren dus bang... dat bijvoorbeeld de mensen die naast ons zaten ons zouden kunnen verstaan. Want we waren gewoon heel bang. Dus wij zaten echt met elkaar te fluiten en zo. En toen keken we elkaar aan en toen dachten we van... nee, dit werkt niet, we moeten echt het café uit. Ja. Toen zijn we weggelopen. Ja. Maar Marieke, dat is ook heftig in jullie documentaire... dat je ziet van... we zijn eigenlijk altijd gewoon gedrild met... je mag het niet vertellen, dat doe je dan ook niet. Het is een geheim voor iedereen. Mm-hmm. Maar was er nooit iemand, bijvoorbeeld ook de psycholoog... die zei, goh Marieke, het is misschien wel goed... als je er eens met mensen over praat? Ik heb pas heel laat psychologische hulp gezocht zelf. Mm-hmm. Kijk, als je leert dat je hier niet over moet praten... dan ga je er dus ook niet hulp voor zoeken... en er dan gezellig over praten met een psycholoog. Want je hebt juist geleerd dat je dat niet gaat doen. Of niet moet doen. Dus tot aan mijn 35e heb ik echt in die eenzame geheimhouding geleefd. En ook echt gedacht, als mensen dit weten van mij... ook mensen die dicht bij me staan, als ze dit weten van mij... dan worden ze boos op mij. Dan word ik gewoon niet geaccepteerd. En dat is heel zwaar geweest. Ja. Dus het is een voortdurende angst voor afwijzing eigenlijk ook, die zich van je meester maakt. Ja, een voortdurende angst van afwijzing, zeker, ja. En het bijzondere is dat die afwijzing er nooit is geweest. Die afwijzing is nooit gekomen. Dus alle momenten dat wij met vrienden zijn gaan praten, met familie, met kennis in onze omgeving. Ook nu, als ik in een kroeg zit met een wild vreemde en dit ter sprake komt, dan vertel ik over mijn verhaal. En ik ben nog nooit, heb ik een nare reactie gekregen van mensen. En dat is zo wonderlijk dat wij dus verteld zijn dat wij niet mogen praten over iets. En dat vergaande gevolgen heeft gehad op mijn leven. Bij mij heeft dat geleid tot allerlei depressies. Heel veel zware depressies. Mm-hmm. En door er juist te gaan over praten. Ja. Dat heeft mij geleid dat ik dus uit mijn depressies ben gekomen. En meer in mijn kracht ben komen te staan. Ja. En ook nooit ben afgewezen. Dus dat is echt iets... Oh ja, iets heel wonderlijks. Ja. Dat eigenlijk... een verkeerd advies is geweest dus. Ja, maar Marieke, dat horen we ook in de documentaire. Als jij aan je vrienden vertelt wat je al die jaren niet mocht vertellen. Het is super kut, echt ontroeren wat je hebt meegemaakt en wat er allemaal gaande is. Ja. Dat is gewoon niet oké, maar er verandert niks in de relatie die wij hebben. Nee. Toch? Ik weet hoe open-minded jullie allemaal zijn en het boeit allemaal niet. Maar ik zit hier echt met stress in mijn lichaam. Ja. Ja, ik schiet ook vol. Dit is gewoon het gevoel dat ik bij heb. Omdat je met zo'n geheim loopt. Ja, het is gewoon... Wie had je toen, Marieke, in die tijd? Wie? Ja, niemand. Dus het... Zo mindfuck. Super knap dat je het vertelt, Marieke. Ja, ja, dank je. Ja. Wil je een knuffel? Nee, het mag wel. Hoe leefde je toen naar dit moment? Zeg maar de dagen hiervoor. Dat wens ik niet heel veel mensen toe. Ik ben echt een week heel zenuwachtig geweest. Bijna niet geslapen. Echt het idee van... misschien zijn ze aardig op die dag, maar dan later misschien word ik toch weer afgewezen. Dit gaat gewoon niet geaccepteerd worden. Echt met die angsten zat ik in mijn hoofd. Ja, daar leefde ik mee. En worden die, naarmate je het dan een keer, je deelt het en dan ga je het nog eens delen. Ja. Wordt het makkelijker, zal het nooit, maar wordt het anders? Gaat het anders voelen? Er komt steeds meer lucht bij. En het is nu ook zo dat ik het bijvoorbeeld met jullie gewoon hierover kan hebben. Dat was onvoorstelbaar een aantal jaar geleden. Ja, maar toch zit dat geheim zit zo intern en zo geïnternaliseerd. Dat elke keer als ik in een situatie ben en aan iemand moet vertellen van of dat eigenlijk wil vertellen, heb ik toch het gevoel dat ik een hobbel overheen moet stappen. En dat ik toch elke keer moet even tegen mezelf zeggen, maar je mag hier gewoon over praten. Ja. Het is echt oké. Dus dat gevoel, dat blijft bij mij wel altijd aanwezig. Alleen, ik ben wel heel blij dat ik nu tegen mezelf kan zeggen dat het mag en dat het ook goed is om erover te praten. Maar je zegt, het gevoel is niet weg, maar het is zeg maar hanteerbaarder, luchter. Ja, er zit iets meer met gevoel. Is er wel altijd nog? Ja, kijk, als je... Ik ben 35 jaar lang heb ik geleefd in een situatie waarvan ik dacht dat het niet mocht en dat het echt niet kon. Dus je kan je voorstellen, ik ben nu net sinds 2022 dat ik hier echt over praat. Dus dat is een korte periode. Ja. Dus ik heb nog steeds eigenlijk continu dat gevoel van het mag niet. Alleen dat ik er wel over praat, dat geeft me heel veel energie en brengt me ook dichter tot mezelf, maar brengt me ook dichter tot andere mensen. Vrienden die me beter leren kennen, geen smoesjes meer hoef te bedenken. Dus dat is wel echt een gewin. Hoe was het dan? Ik denk dat de afgelopen 10 jaar in ieder geval breed maatschappelijk er meer gesproken is. En dat is iets anders dan intersex, maar ook bijvoorbeeld over gender. En dat niet alles in hokjes onder te verdelen is. Mm-hmm. Hoe heeft die maatschappelijke tijd invloed gehad op het geheim dat jullie met je meedroegen? Ja, goede vraag. Ik denk dat er sowieso meer ruimte is op dit moment voor genderdiversiteit. En dat er meer gespreksonderwerp is. Het is meer in het nieuws. Hier bespreken we het nu ook. Dus dat is natuurlijk heel fijn. En wat ons ook wel natuurlijk woorden geeft. En een soort van aanknopingspunten. Maar het onderwerp van interseksen, dat is nog zwaar onderbelicht. Dus daar wordt heel weinig over gesproken op dit moment. En dat maakt het voor interseksen mensen wel enorm ingewikkeld om zich te gaan uiten. Omdat er weinig voorbeelden zijn in de maatschappij. Maar daarbij ook mensen dus in die opgelegde geheimhouding leven. Waardoor het gewoon moeilijk is om te praten. Ja, en het is ook het moeilijke is dat intersexen vaak ook in de context van medisch wordt besproken. Dus het is heel vaak wordt het gezien als een aandoening. Terwijl de meeste intersekskinderen worden hartstikke gezond geboren en kunnen gelukkig opgroeien als je gewoon niet die medische malle molen ingaat. Dus je kan zeggen, er is veel meer openheid en veel meer soort van gesprek over genderdiversiteit. Maar als je, ja, wij leefden met de gedachte, wij hebben een aandoening en ja, dat mag niemand weten. Zijn er nu mensen uit die medische wereld die ook met jullie daarover willen praten of denken? Want wij kunnen daar ook lessen uit leren. Zijn die er al? Die zijn er vast. Ik heb op dit moment nog niet met iemand gesproken. Echt uit de directe medische wereld, behalve psychologen. Ik moet wel zeggen dat ik op dit moment een hele fijne arts heb waar ik wel heel vrij mee kan praten. Dus dat is iemand die me ook niet behandelt als een, als iemand die een aandoening of een syndroom heeft. Maar meer iemand die mij het gevoel geeft van er zijn dingen jou aangedaan. En dat is heel fijn, maar verder in de medische wereld heb ik nog geen gesprekken gevoerd met andere artsen. Nee. Is dat teleurstellend? Ik denk dat wij zelf ook nog niet die stappen hebben gezet om dat te doen. Zij zouden ook een stap met jullie kunnen zetten. Ja, maar ik weet niet of die mensen op dit moment ook weten dat wij hiermee bezig zijn. Ja, dus okay, dat is natuurlijk ook lastig om dat zo te verwachten. Maar open voor dialoog sta ik zeker en altijd. Want is dat een ander groot kritiekpunt? We hebben het nu heel erg over de geheimhouding. En indoctrinatie, mag je het zo zeggen, vanuit artsen en de medische wereld om dit vooral geheim te houden? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Is een andere boodschap ook dat je zegt, joh, wij moesten een medische malle molen in. Ja. Dat is niet per se nodig. Ja, dat is zeker de boodschap. En ik denk dat wij ook het niet eens zijn met het beleid van de ziekenhuizen van vroeger, dat wij geopereerd zijn, dat ons lichaam is aangepast. En ik denk dat heel veel andere intersexe mensen misschien onze mening delen. En wij vinden ook dat Op welke leeftijd vonden dat soort ingrepen plaats? Bij mij een grote ingreep bijvoorbeeld plaats op mijn 8e. En kijk, wat heel belangrijk is om wel te benoemen, is dat dit over niet medisch noodzakelijke ingrepen gaat. Dus dit gaat over ingrepen zonder medische noodzaak. Dus dan is heel snel de vraag, waarom worden die ingrepen eigenlijk uitgevoerd? En kijk, wij staan natuurlijk heel sterk voor medisch ingrijpen als er een medische noodzaak is. Absoluut doen. Maar ingrijpen op jonge kinderen, terwijl er geen medische noodzaak is, dat moet echt gaan stoppen. Want je brengt heel veel schade toe en daarbij tas je ook echt de lichamelijke integriteit van een kind aan. Omdat een kind dus geen zeggenschap heeft over dat lichaam. En uiteindelijk is gebleken, bijvoorbeeld bij ons ook, dat wij heel veel last hebben ervaren van het feit dat er met ons lichaam dingen zijn gebeurd zonder dat wij daar toestemming voor hebben gegeven. En wij staan daar ook heel sterk voor dat er in Nederland een richtlijn moet komen of een wetgeving die intersexe kinderen gaat beschermen. En dat in ieder geval niet medisch noodzakelijke operaties niet meer uitgevoerd gaan worden op kinderen voor een leeftijd, zodat ze zelf kunnen meebeslissen. Zeg je daarmee, de documentaire heeft eigenlijk meerdere doelen voor mensen die deze ervaringen hebben, voor de medische wereld, voor eigenlijk ook om het als geheel maatschappelijk geheel neer te zetten. Ja. Ja, zeker. Zeker, en ik denk ook gewoon, ik denk dat heel veel mensen ook niet weten wat intersexe is. Ik denk dat ons doel is ook gewoon puur bewustwording dat we bestaan en dat we met zoveel zijn. Ja, dus we willen eigenlijk gewoon de maatschappij vertellen dat wij er zijn en dat wij bestaan. We willen ruimte creëren voor intersexe mensen om zich te uiten en te kunnen gaan uiten. Maar daarvoor heb je wel de maatschappij nodig die weten dat wij bestaan en wat onze ervaringen zijn. En we willen heel graag dat die medische onnodige ingrepen gaan stoppen op kinderen. Ja. Is het protocol nu al heel erg anders dan in de jaren 80 en de jaren 90? Ja, absoluut. Dus in de jaren 60, toen het is ontstaan, was het een heel strikt protocol. Toen is het waarschijnlijk iets meer ontspannen geworden in de jaren 80 en 90, maar nog steeds vrij heftig. En in 2006 is er een consensus geweest waarin dat protocol officieel is afgeschaft. Maar het is nog steeds zo dat het besluit voor het behandelen van kinderen ligt bij de artsen en bij de ouders. Dus dat daar intersex kinderen worden op het moment niet beschermd daarvoor. En je hebt natuurlijk, er zijn ook niet echt heel duidelijke cijfers hoe vaak intersexe kinderen nog worden behandeld. Nee. Ja, wat misschien ook goed is om eraan toe te voegen, is dat er meerdere landen in Europa zijn die wel dergelijke richtlijnen hebben, geïnstalleerd binnen hun, binnen hun wetgeving. Ja. Dus die behandeling uitstellen tot het moment dat een kind daar zelf over kan meebeslissen. Zeker. Ja, zeker. Ik heb nog één vraag aan jullie, want je bent ermee eerst met elkaar in contact, toen meer naar buiten. Jullie zeggen eigenlijk beide geeft steeds meer lucht. Nou komt de documentaire, dan komt het misschien ineens wel in een hele grote. Is dat iets waar jullie tegenop zien? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, absoluut. Ik denk dat we alle twee wel ervaren, zeker met media-aandacht, van nu wordt er allemaal dingen over ons geschreven. Dat hebben we niet al meer onder controle. Kijk, als je met iemand praat, dan heb je het onder controle. Maar wat er nu gebeurt, is een beetje uit onze handen. En dat voelt heel spannend. Zeker heel spannend. Maar we staan er wel heel erg achter. Ja, zeker. Dat niet, maar ik denk dat heel belangrijk blijft. Is. Maar inderdaad, het is heel spannend, maar ook heel noodzakelijk. En we staan er heel erg achter. En de film hebben we natuurlijk ook gemaakt om ons verhaal te vertellen. En we hopen dat ze daarmee echt een weg vrij kunnen gaan maken voor intersexe mensen om zich te gaan uiten. En als er maar één persoon is die uiteindelijk met een vriendin in vertrouwen neemt na het kijken van deze film, dan ben ik echt enorm blij. Dus dat zou echt geweldig zijn. Fijn dat jullie dat verhaal in ieder geval ook hier wilden vertellen. Marieke Schoutsen en Sharam Balal. Vrijdagavond, 2 augustus, dan is de documentaire Kiezen, Snijden, Zwijgen te zien op NPO 3. Dat is om 10:50. En daarna is hij natuurlijk ook te zien op NPO Start. Dank jullie wel. Super bedankt, dank je wel. NPO Radio 1. Het is exact 10:30. Hier is Ties van Kesteren met de hoofdpunten. Voor de kust van Mauritanië is een migrantenboot gezonken. Zeker 15 mensen zijn omgekomen, maar er worden ook nog 150 mensen vermist. De boot was vertrokken uit Gambia en waarschijnlijk op weg naar de Canarische eilanden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen Ali B. De 42-jarige artiest werd eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar... voor 1 verkrachting en een poging tot verkrachting. Maar van 3 andere beschuldigingen werd Ali B. vrijgesproken. Het OM gaat tegen alle 3 die vrijspraken in beroep. Tennisser Jannik Sinner komt niet in actie tijdens de Olympische Spelen. De nummer 1 van de wereld kampt met een ontsteking in de keel en kan daarom niet meedoen in Parijs. In Den Haag is vandaag afscheid genomen van Wieteke van Dort. De zangeres en actrice uit Surabaya overleed vorige week op 81-jarige leeftijd. Voor velen was ze bekend van haar tv-programma's Tante Lien en de Late Late Lien Show. Er waren zeker 700 mensen bij haar afscheid in de Kloosterkerk in Den Haag. Langs de lijn en omsteken. De Nederlandse roeiequipe is dé te kloppen ploeg op de Olympische Spelen en ze bulken van het vertrouwen na het succesvolle WK in Belgrado. In Servië haalde de Nederlandse roeiploeg vorig jaar naar liefst 5 keer goud en 3 keer zilver en dus zijn alle ogen op de oranjeboten gericht. Volgens bondscoach Eelco Meenhorst is het grote doel op de Olympische Spelen 2 keer goud bij de mannen en 2 keer goud bij de vrouwen. En dus is het belangrijk om te weten hoe de ploeg ervoor staat. U hoort de bondscoach van de roeiploeg, Eelco Meenhorst, dus in gesprek met onze verslaggever Vlado Veljanoski. Iedereen is gezond en fit. Dus ja, meer kunnen we op dit moment ook niet verlangen. Dus ik kijk er ook heel erg naar uit wat het niveau van onze atleten en het team nu waard is. Want dat krijgen we straks te zien met alle competitie. Het was een historisch onvergetelijk zeer succesvol WK in Belgrado. 5 keer goud, 3 keer zilver. Alle ogen zijn op de oranjeboten gericht. Succes! Ja, dankjewel. Hoe gaan jullie daarmee om met die hoge verwachtingen? Uiteindelijk maken die verwachtingen, denk ik, voor mij persoonlijk niet heel veel uit. Want wij richten ons vooral op het proces. En maar voor de sporters? Te helpen. Maar ik denk natuurlijk zullen de sporters wat extra spanning voelen. Maar ook daar praten we veel over. Hebben we van tevoren goed op voorbereid. Dus ik denk dat iedereen daar ook wel klaar voor is om daarmee om te gaan. Waar gaat het dan over in die gesprekken? Nou, dat die emoties en die spanningen die op je afkomen, dat mag allemaal. Ga dat niet wegstoppen, onderken dat het er is. Maar leer ermee om te gaan. Dat is gewoon een vaardigheid, die kun je trainen. Hoe je omgaat met spanning, wat het met je doet en hoe je daar vervolgens naar handelt. Dus je moet uiteindelijk toch gewoon weer handelen naar wat je, waar je wel invloed op hebt. En dat is het roeien. En daar hebben jullie ook op getraind, in sessies. Kun je daar iets over vertellen? Zeker, dat is gewoon met ondersteuning van experts op dat gebied. Vaak sportpsychologen of prestatiepsychologen. En die kunnen daar heel mooi tools aanreiken waarmee je kunt trainen en oefenen. En dat hebben we ook gericht ingezet. Hoe vind je dat jouw roeiers met die hoge verwachtingen omgaan? Ja, heel goed. Ik denk dat iedereen uiteindelijk heel erg gericht is op zijn taak en wat ze hier komen doen. En ik hoop dat dat straks onder de hoogspanning stand houdt. Ja. Hoe kijkt de wereld naar jullie? Nou, ik denk dat mensen ons wel als een sterk roeiland zien. Maar goed, uiteindelijk, iedereen is hier goed. En we zullen moeten afwachten wat het waard is. Pieter van den Hoogman doet er geen uitspraken over. Er zijn allemaal databureaus die wel al berekeningen hebben gemaakt. Wanneer ben jij als hoofdcoach tevreden met hoeveel medailles? Ja, ik denk, ooit hebben we aan het begin van de cyclus heb ik de afspraak gemaakt dat het doel is 2 keer goud bij de vrouwen en de mannen. Want dat hebben we nog nooit in de open categorie gedaan op een Olympische Spelen. Ja, en daar hebben we altijd op ingezet en daar hou ik aan vast. En alles wat daar bovenop komt is een mooie extra. Dus ik denk dat de Spelen al geslaagd zijn bij dat doel. Maar ja, goed, we hopen natuurlijk altijd op meer. Maar de wereld wil Nederland toch verslaan? De wereld wil jouw boten verslaan. Hebben jullie zoiets van, kom maar op? Ja, ik denk dat dat is hoe het is. Iedereen mag proberen je te verslaan. Dat doen wij ook bij anderen, want we zijn niet overal favoriet. En dat is een mooie uitdaging. Daar gaat sport om, toch? Zij de roeibondscoach. Wij gaan naar de actualiteit van vanavond. Want de Israëlische premier Netanyahu sprak het Amerikaanse congres toe. Het was zijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober. Ines Polak is voormalig Israël-correspondent. Ines, goedenavond. Goedenavond. Wat voor toon had die speech van Netanyahu? In één woord, keihard. In twee woorden, keihard, strijdlustig, onverbiddelijk. Ja. En hoe werd daarop gereageerd dan op die toon? Nou, wat opviel was natuurlijk dat er een heleboel democratische afgevaardigden niet aanwezig waren. Ook Kamala Harris, die doorgaans zo'n congreszitting voorzit, was er niet. Maar de Republikeinen die maakten dat goed door uitbundig te klappen voor elk woord wat Netanyahu uitsprak. En die er niet waren, werd dat nog rechtstreeks gezegd, we willen niet komen? Of waren daar zogenaamd andere prioriteiten waardoor ze niet aanwezig konden zijn? Werd het politiek netjes gedaan dat ze er niet waren? Of werd het gewoon gezegd? Nee, er waren een heleboel mensen die hebben gezegd, nee, we komen gewoon niet uit protest. Harris had bezigheden elders, ja. Zogenaamd. Wat natuurlijk raar is, want ze wist dit al een maand. Maar bijvoorbeeld degene die in plaats van haar dan de zitting had moeten voorzitten, was ook een Republikeinse dame, Patty Murray. Die wilde het ook niet doen en die is demonstratief ook weggebleven. Netanyahu had zelf ook mensen meegebracht? Ja, hij had zowel familie van gijzelaars als vrijgelaten gijzelaars meegebracht en soldaten. En hij begon zijn hele verhaal dus met eigenlijk het helpen herinneren aan wat voor verschrikkingen op de 7e oktober hadden plaatsgevonden. En hij betitelde dan ook meteen de strijd die Israël strijdt. Het gevecht is eigenlijk een strijd van de beschaving tegen de barbarij. En dat is een strijd die wij Israëli's delen met jullie Amerikanen. Ja, daar klonk natuurlijk ook luid applaus voor. Ja, laten we even luisteren hoe dat klonk. So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, we're fighting the most radical and murderous enemy of the United States of America. We're not only protecting ourselves, we're protecting you. Our enemies are your enemies. Our fight is your fight. And our victory will be your victory. Ja, hij trekt de Verenigde Staten heel erg in zijn eigen kamp. Waarom doet hij dit op deze manier? Nou, dat is dan natuurlijk dat is ook de boodschap vooral aan de Republikeinen, om de steun van Amerika te krijgen voor die strijd. Enerzijds Biden, dankte hij Biden voor de jarenlange, 40 jaar lange vriendschap. Maar anderzijds had hij ook behoorlijk kritiek op Biden, doordat hij zei: als jullie ons de wapens sneller geven, dan klaren wij de klus. En eigenlijk zei hij: wij vangen de kogels voor jullie op. Want de strijd is niet alleen tegen ons, maar vooral ook tegen jullie. Wij zijn het eerste doelwit, daarna is Amerika aan de beurt. Hetzelfde trucje haalde hij overigens uit met het strafhof, dat hem heeft opgeroepen om hem te arresteren wegens oorlogsmisdaden. En hij zei: ja, dat strafhof wil onze handen binden, maar eigenlijk in de strijd tegen terrorisme, maar jullie zijn de volgende tegen wie ze dat willen doen. Ja. Nou, dat vonden de Republikeinen ook allemaal prachtig. Overigens zaten er ook democraten in de zaal zelfs, met openlijke protestbordjes en Tlaib, een van oorsprong Palestijnse afgevaardigde, die had zelfs genocide. Op haar borst staan, een bordje. Want Amerika is natuurlijk bekend als een trouwe bondgenoot van Israël. Hoe is dat nu, zeg maar, de afgelopen maanden, ook sinds oktober? Niet goed, want Biden die wil gewoon dat die oorlog ophoudt. Die vindt ook dat Israël te hard tekeer is gegaan. En die wil dat er een overeenkomst komt waardoor ook de gijzelaars vrijkomen. Dus die is vrij kritisch de laatste tijd op Netanyahu. En in die zin gaat het eigenlijk ook niet goed tussen Biden en Netanyahu. En is Netanyahu, hoopt hij eigenlijk dat Trump weer aan de macht komt? En was hij ook in zijn speech vol lof over het presidentschap van Trump, die Israël zo enorm had gesteund, Jeruzalem als hoofdstad had erkend enzovoort. Dus eigenlijk, er was één commentator die zei: hier spreekt eigenlijk de Republikeinse senator uit Jeruzalem. Want zo stelde hij zich op. Wat gaat er verder nog gebeuren? Want dit is natuurlijk wat we zichtbaar hebben gezien nu. Wat gaat er verder achter de schermen allemaal gebeuren tijdens zijn bezoek, denk je? Ik vrees weinig, behalve misschien toch wel harde ontmoetingen. Morgen ontmoet hij Biden. Hij gaat waarschijnlijk ook een ontmoeting hebben met Harris. En vrijdag vliegt hij voor een bezoekje naar Trump. Maar de belangrijkste ontmoeting is natuurlijk toch wel met Biden. Ja. Want daar moeten zaken gedaan worden. En volgens wat hij vandaag in zijn speech zei, is er weinig kans op een of andere overeenkomst dat de gijzelaars vrijkomen. Is wat dat betreft duidelijker geworden nog alleen maar hoe de stellingen zijn, hoe ze zijn ingenomen en voorlopig zullen blijven? Ik vrees van wel. Hij zei ook duidelijk, wij gaan door tot het einde, tot het totale overwinning op Hamas. Misschien dat één klein dingetje wat hij tot nu toe niet had gezegd. Hij heeft wel gezegd: Israël wil uiteindelijk niet blijven zitten in Gaza en daar moet een bestuur komen van Palestijnen, maar dan wel Palestijnen die natuurlijk niets met Hamas of wie dan ook te maken hebben. Dat was de enige uitspraak die eigenlijk een beetje nieuw was in de manier waarop hij het formuleerde. Maar voorlopig ziet hij niet ervan af om de gevechten te staken, om de oorlog te beëindigen, zolang Israël niet totaal gewonnen heeft. Dank voor je uitleg, voormalig Israël-correspondent Ines Polek. Parijs maakt zich op voor de derde Olympische Spelen in die stad. 1924 waren de voorste, maar ze deden het ook al, de organisatie, in 1900. Waren de tweede moderne Spelen. Het waren ook bijzondere, met een reeks bijzondere sporten die daarna alweer snel van de Olympische kalender verdwenen. En de vraag die Edwin Cornelissen stelt is hoe het nu gaat met die sporten. En vandaag verdiept hij zich in pelota. Dat is een balsport die nog altijd populair is in Baskenland. En die in talloze varianten wordt gespeeld over de hele wereld. Pelota lijkt een beetje op tennis, ook een beetje op squash en ook een beetje op kaatsen. En die laatste sport die behoort tot het cultureel erfgoed van Friesland. En als het kaatsseizoen stil ligt, zoeken ze ook in Friesland, in ieder geval her en der, hun toevlucht tot pelota. 124 jaar na Les Jeux Curieux. Those were, it seems, the happy time. Paardenkoetsen op de Champs-Élysées. Deftige dames in lange rokken, mannen met hoge hoeden en sigaren. In 1900 is de Eiffeltoren het stralend middelpunt van de wereldtentoonstelling en van de Olympische Spelen. Paris of Paris, no matter how you pronounce it, the magic is the same. Op het programma in Parijs Pelota. Mannen die met een gevlochten, langwerpige handschoen een bal tegen een muur kaatsen. Slechts twee landen weten een amateurteam op de been te brengen. Spanje gaat de boeken in als kampioen. Maar het gerucht gaat dat tegenstander Frankrijk zich al voor de wedstrijd heeft teruggetrokken. Heerlijk in de buitenlucht hoor, in Friesland, in het dorpje Bereldsum. Het pleintje bij het sportcomplex, dat is betegeld met klinkertjes. En op dat pleintje zijn ze larques aan het spelen. Een van de vele pelota-varianten. Dit keer geen muur, maar er is hier een speler en die heeft een klein balletje. Die slaat hij weg naar een vak. Hij serveert hem echt, want hij houdt hem vast in zijn linkerhand en gooit hem vervolgens op, maar slaat met zijn rechterhand. Ja! Nou, het veld is ongeveer 72 meter lang. Dus die bal die moet 72 meter verderop, ja. Moet die weer neerkomen? Ja, die moet 72 meter binnen lijnen vallen. En daar staat dan een tegenstander? Ja, en die moet dan proberen de bal weer retour te slaan in de richting waar de bal vandaan geserveerd wordt. Dus in dat opzicht is het een beetje lange afstandstennis? Ja. Reinsen. Nou ook korter dan hoor, bij zo'n kaats. Er staan meer mannen in het veld. Wat moeten die dan doen? Nou, die moeten eigenlijk proberen, dat zie je ook, ze lopen naar voren. En ze proberen eigenlijk die mannen in het perk op te sluiten. Om de bal te keren. Zodat hij niet bij de bal kan komen? Precies, dat die bal daar zo ver mogelijk blijft natuurlijk. Ja, pas maar. Het is eigenlijk een soort doolhof van pelota-varianten, ook in Friesland. Welkom in het kaatsen, zou ik zeggen. Het zijn tilt-opvallende varianten. Want ook het muurkaatsen wordt hier nog beoefend. Hille Saakstra is de bondscoach van het muurkaatsen. Muurkaatsen is eigenlijk een squash met alleen een frontmuur en blote hand. Nou, hier hebben ze dus bij Larques geen muur, maar wordt er wel die bal geslagen naar elkaar toe over een grote afstand. En ook hier met blote hand. Ja, in principe spelen ze hier met blote hand. Het is wel zo dat de spelers achterin, die mogen wel enige bescherming hebben. Maar dat is wat leukoplastape en een pakje spelkaarten wat daaronder geplakt zit. Wat zeg je nou, een pakje spelkaarten? Ja, waar je mee pokert. Die kaartjes worden een beetje verknipt en in de handpalm gelegd met wat tape eroverheen. En dat is de bescherming. Oh, dat klinkt echt alsof jullie een beetje aan het pionieren zijn. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Je zou ook zeggen, het is nooit geëvolueerd. Hey. Bij de bal. Maximaal, pensioen. Keurig werk. Ja, en de man die zojuist heeft opgeslagen met de blote hand, dat is Tjisse Steenstra. Doet het dan geen pijn? Als je hem goed raakt, niet. Maar als je verkeerd raakt, dan heb je soms wel blauwe plekken. Ja, want die bal die is vrij hard, toch? Ja, die is heel hard. Maar ja, daarom heb je ook wat eelt op de handen. En dan moet dat gebeuren natuurlijk. Maar dan heb je zo'n balletje. Deze is dan nog iets minder hard dan die witte die we net hadden. De jaren verstreken, maar Pelota is altijd blijven bestaan. In al zijn varianten, in verschillende regio's, verspreid over de wereld. Now you squash players, tennis champs and ping pong artists, take a look at this and throw away your rackets. For Basque Pelota may claim to be the fastest game in the world. En vooral in Spanje, in Baskenland, wordt de sport fanatiek beoefend. A small hard ball is used with very little bounce, allowing a fraction of a second only to make a stroke. Dit is een straat. Oh, de telefoon komt erbij. Even naar een filmpje kijken hoor. Dan zien we hoe ze Larques spelen in Spanje. Huppatee. In het buitenland. De Spanjaarden die spelen tussen gebouwen. En dan doet alles mee. Dus voordeuren, ramen, kozijnen. Als die bal er tegenaan ketst, dan maakt niet uit. Alles gaat gewoon door. En als je hem dan kan pakken, dan heb je hem nog. En anders heb je gewoon pech dat hij tegen een deur vliegt. Of ja, heel gaaf. Het heeft iets van nostalgie, terug in de tijd, lange traditie van het kaatsen en van het pelota. Niet zo best in geloof je, denk ik. Een toeschouwer bij deze training is Marty Slager, een echte liefhebber en een verzamelaar ook. Die heeft meer dan 300 kaatsballen in zijn bezit. Van een bal van 18 gram, maar ik heb ook een bal van 800 gram. He, dat wordt gespeeld in Mexico en dat wordt gespeeld met een kaatshandschoen van 4,8 kilo. Allemaal verschillende varianten, maar als we het even op een hoop gooien, wat maakt het zo mooi? Ja, de sfeer eromheen, hè. De babbel en het enthousiasme van de kaatsers, ja, super. Het zie je ook mee. Ja, het zie je ook mee. Ja, Lotte in Friesland, ja, dat is eigenlijk maar een klein ploegje. Maar het is wel heel enthousiast en dat wordt wel heel goed beleefd ook door de kaatsers. Ja, want dit zijn gewoon kaatsers. Ja, hier lopen gewoon echt topkaatsers rond. He, de winnaar van de PC en de koning van de PC vorig jaar loopt hier tussen. De 100-zanderste PC, de Twara dus van Tjisse Steenstra. Tjisse Steenstra mag zich zowel de koning van de PC noemen als ook een wereldkampioen bij het muurkaatsen. Maar welke van die twee is nou meer waard? Ja, hier in Friesland ben je natuurlijk nu onsterfelijk, omdat je de PC hebt gewonnen. En koning bent geworden. Onsterfelijk, wat merk je ervan in het dagelijks leven? Je loopt over straat en mensen herkennen je veel, dus dat is wel leuk. Nou ja, we hebben dan een bakkerszaak in de stad. Nou ja, er komen heel veel mensen komen een broodje halen en elk weekend vragen hoe gaat het en hoe is het weekend gegaan. En, dus dat is altijd wel heel leuk. Maar ik vind de wereldtitel, dat kan ook niet iemand zeggen. Niet veel zeggen, nee. En hoe zit het dan met de Olympische ambities? Bijvoorbeeld van deze variant, Larques. Johannes Sigersma, oud-bestuurslid van de Kaatsbond. Dat zal hem niet worden, want er zijn geen 40 landen die deze variant spelen. Ik denk dat het erin zit, niet voor deze variant, maar wel voor het muurkaatsen. Ik denk dat het dat nog wel even gaat duren, maar er zijn wel mensen mee bezig om dat een Olympische sport te maken. Dus dat zou wel heel gaaf zijn. Misschien dat je ooit misschien ook kinderen mag krijgen, maar misschien de kinderen er ooit eens een keer mee mogen doen. Nou ja, dat zou mooi zijn natuurlijk, hè? Dan gaat het vergeten. Generatie op generatie. Zeker waar, daar gaan we voor. Ja, was allemaal te horen in de bijdrage van onze verslaggever Edwin Cornelissen. Wat de sport betreft, EK voetbal zit erop, Tour de France zit erop, Olympische Spelen moeten nog beginnen en misschien mocht u het vergeten zijn, eerste Nederlandse voetbalclubs in Europees verband gaan in actie komen morgen. Ajax en Go Ahead Eagles, Amsterdammers tegen Vojvodina uit Servië. Nieuwe coach Farioli zal zo vroeg in het seizoen nog niet met de sterkste namen kunnen aantreden. Het is kiezen tussen de jonge spelers die al weken aan het trainen zijn en ervaren jongens die nog maar net of nog bijna helemaal niet zijn aangesloten. Frank Wielaert, goedenavond. Om even met die wedstrijd van Ajax te beginnen. Want wie zijn er eigenlijk wel en niet bij daar überhaupt? Nou ja, om te beginnen zijn Bergwijn en Brobby nog niet terug. Hè. Die zijn met het Nederlands elftal weg geweest naar het EK. Dus die zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Dat geldt ook voor Bertrand Traoré trouwens, die teruggekeerd is naar Ajax. Maar die is nog niet speelgerechtigd morgen, dus die kan ook niet spelen. En ik heb begrepen dat Owen Wijndal een handblessure heeft, waardoor hij ook niet aan kan treden. En dan wel erbij, Berghuis kwam niet zo heel fit terug van vakantie, maar inmiddels is hij wel fit genoeg om aan de wedstrijd tegen Vojvodina te beginnen. Dus dat is dan weer een meevaller. En iedereen is altijd dol op gedoe. Er is meteen al gedoe, namelijk keepersgedoe. Want wat is er nou allemaal te doen over die keepers bij Ajax? Ja, er is bij Ajax altijd gedoe. Hè. Daar zijn we inmiddels wel een beetje aan gewend. Ja, Farioli die kwam toen hij net begon bij Ajax ongeveer als eerste pasveer tegen in het krachthonk. Nou, dat stond Farioli wel aan. En nu schijnt het zo te zijn, hebben al een aantal media gemeld, dat Pasveer de eerste keeper gaat zijn van Farioli. Ramai was natuurlijk de eerste keeper bij Ajax. En die heeft het eigenlijk ook wel goed gedaan. Was nog een van de meevallers van afgelopen seizoen. En hij staat ook nog links en rechts wel in belangstelling van andere Europese clubs. Ja, dus de keuze van Farioli, daar draait het nu om. Wie gaan we morgen zien als eerste keeper? En is dat ook de definitieve keuze van Farioli? Ja, en hij werd natuurlijk ook naar die keuze gevraagd op de persconferentie, maar daar reageerde hij enigszins geprikkeld. This is not a topic I think that is interesting to discuss today. As I said, we are here to speak about the Vojvodina game and not to make an analysis of the goalkeepers about which strength, which weaknesses. So please, if we can keep the focus about the game of tomorrow, it will be the best idea. But it's a normal question, isn't it? Yeah, and this is my normal answer. Ja, de trainer wil wachten tot morgen. Naast Farioli zat de aanvoerder van morgen ook, Jordan Henderson. Hij is erg te spreken over zijn nieuwe trainer, want hij merkt dat de intensiteit op de trainingen nu een stukje hoger ligt. Massively, yeah. Yeah, again, I don't think there's any hiding in that. I think if you watch the training sessions, I don't know whether you get to go and watch them, but if you do, you'll see straight away the difference in the intensity of training and demand from training and obviously in the energy from the team. Ja, of het nou felle trainingen zijn of niet, Frank. Op voorhand zou ik zeggen, Ajax moet toch gewoon kunnen winnen van Vojvodina? Ja, ik weet niet, welk Ajax heb je het nou precies over? Het goede Ajax van meer dan een jaar geleden? Of het Ajax van afgelopen jaar? Of het Ajax waarvan jij de verwachting hebt dat ze beter zijn dan afgelopen jaar? Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Ja, Vojvodina is trouwens al... Ja, dat dacht ik al. Dus dat is een beetje een lastig te beantwoorden vraag. Vojvodina is weer begonnen aan de competitie trouwens afgelopen weekend. Dus die lopen wel een klein beetje voor als het gaat om voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Want daar zitten ze dus inmiddels al wel in. Ajax moet daar nog eventjes op wachten. Ja, Vojvodina werd vierde afgelopen seizoen in Servië. Echt op mijlenver afstand van de Rode Ster, Belgrado. En ja, op dit moment kun je er nog niet zo gek veel van verwachten. Maar je zegt in eerste instantie Ajax Vojvodina. Dan zeg je Ajax, maar zeg ik er dan maar meteen achteraan. Hoe belangrijk is het voor Ajax financieel om die Europa League te halen? Ze krijgen sowieso voor deze ronde spelen al ongeveer een half miljoen, geloof ik. Dus dat begint al een klein beetje op te lijken. Er gaat heel veel meer geld om dit jaar in de Europese toernooien. Welk toernooi je ook speelt, ga je meer geld krijgen dan de afgelopen jaren. Ja, we weten allemaal dat Ajax geld nodig heeft om dingen te kunnen doen. Dus in dat opzicht is het heel belangrijk om het hoofdtoernooi te halen en zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen. Dan, waar ze heel blij zijn, Go Ahead Eagles morgen tegen SK Brand. Tweede voorronde Conference League. Na 60 jaar Europese wedstrijd aan de Vetkampstraat in Deventer. Dat prachtige stadionnetje. Want het laatste Europese avontuur, 2015, zullen mensen misschien zeggen, was ja, maar toen speelden ze nog noodgedwongen in Emmen. Frank, jij bent er morgen bij. Dat stadion, er is ook wel het een en ander nog aan gebeurd, hè? Ja, 60 jaar geleden. Dat haal ik net niet. Dat was tegen Celtic toen. Nee, maar morgen wel, Brand, toch? Ga je toch halen? Morgen ben ik er zeker bij. Ja. Daar ga ik wel van uit. Als er geen gekke dingen gebeuren. Het is vlakbij voor mij, dus het moet kunnen. Inderdaad, er moesten een aantal dingen gebeuren nog aan het stadion. Er moesten sterke ledlampen in de lichtmasten gedraaid worden. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Er is een staantribune natuurlijk in Deventer. Nou, dat mag allemaal wel, maar dat moest worden aangepast voor de UEFA. Dat moest trouwens ook voor de KNVB. En dus is dat inmiddels gebeurd. Er ligt een nieuw veld in met nieuwe veldverwarming en betere drainage. Nou, dat soort dingen moesten er allemaal gebeuren om goed aan dit seizoen te kunnen gaan beginnen. Dat is allemaal gelukt. Net op tijd, maar het is allemaal klaar. Go Ahead heeft een nieuwe trainer, René Haken, vertrokken. Die is assistent bij Ten Hag geworden. Deze trainer, jeugdtrainer geweest voor Sparta, assistent bij Go Ahead, Simonis. En die heeft ook gezien hoe de club in de tussentijd veranderd is. Hij vertelde het allemaal aan Angelo Ter Wiel. Toen ik hier binnenkwam, toen was het een grijze muis in de eerste divisie. Keukenkampioen-divisie. En nu staat er gewoon een hele stabiele Eredivisie-club. Dus ja, die ontwikkeling die de club de afgelopen 4,5 jaar heeft doorgemaakt, ja, die is wel heel bijzonder. Jij was assistent onder Kees van Wonderen. Je bent ook met hem meegegaan toen hij naar Heerenveen vertrok. Toen assistent, toen was je er ook nog niet klaar voor, ook al is het je wel gevraagd. Nu ben je er wel klaar voor. Waar baseer je dat op? Ja, op een aantal wedstrijden die ik in de voorbije jaren heb gecoacht zelf. Toen Kees COVID had, Kees is een keer ziek geweest. Toen was ik eindverantwoordelijk en in beginsel had ik daar dan niet zo heel goed gevoel bij. En had ik zoiets van, nou, laat mij nog maar eventjes de weg van de geleidelijkheid bewandelen. Maar ik heb onlangs ook een wedstrijd gecoacht en de aanloop naar die wedstrijd ook volledig zelf voorbereid. Wel met de staf natuurlijk, met de overige staf. En dat voelde heel prettig. En toen had ik zoiets van, ja, als er nu een club belt, dan ga ik zeker dat gesprek aan. En ja, is mijn intentie om die uitdaging aan te gaan. Waarom zijn ze bij jou weer terechtgekomen? Ze kenden jou natuurlijk nog, maar dan nog. Nou, ze hebben natuurlijk met meerdere gesproken. En op een gegeven moment zijn ze ook bij mij terechtgekomen, omdat ik denk dat wij een hele fijne samenwerking met elkaar hebben gehad. Dus de club met mij en vice versa. En wij hebben wel altijd contact met elkaar gehouden. En ik heb ook wel in het verleden ook uitgesproken van dat ik hier graag nog een keer terugkom. Dat ik me hier heel erg op mijn plek heb gevoeld. En ook het een geweldige club vind. Dat zei de nieuwe trainer, Frank, die tegenstander, dat Brand. Want daar is die competitie al een tijdje bezig, geloof ik, hè? Ja, die zijn al halverwege, ja. Die staan nu tweede. Ze zijn vorig jaar ook tweede geworden. Het is een lastige ploeg, denk ik, voor Go Ahead Eagles. Werd natuurlijk negen in de Eredivisie. Dan is de nummer 2 van Noorwegen sowieso lastig. Maar ze krijgen wel geregeld doelpunten tegen. Vrij gemakkelijk, zou ik bijna willen zeggen. En ze zijn te kloppen in de omschakeling. En dat zou Go Ahead Eagles wel eens goed kunnen passen, denk ik. En morgen, ja, er wordt hoe dan ook toch een hele feestelijke avond daar in die Vetkampstraat. Ja, tuurlijk. Kijk, als je voor het eerst in 60 jaar weer Europees voetbal mag gaan aanschouwen aan de Vetkampstraat. Vorig jaar werd het natuurlijk keihard gevierd na die play-offs, dat ze dat eindelijk weer eens een keer gehaald hebben. Dus wat er ook gebeurt morgen, dat wordt een enorm feest. En daar verheug ik me enorm op, ja. 7:30, Go Ahead tegen Brann. 8:30, Ajax flitsen op deze zender. Frank Wielaert, dankjewel. Ja, en dan denk je, morgen is er dan nog meer sport? Ja, er is nog meer sport, want de Olympische Spelen die worden weliswaar vrijdag pas geopend. Toch is morgen alvast de tweede officieuze dag van de Olympische Spelen. En dan komen er ook meteen al wat Nederlanders in actie. De boogschieters gaan namelijk beginnen met de kwalificaties van die wedstrijd. En het Nederlandse vrouwenhandbalteam komt ook in actie. Speelt namelijk, net als dat bij het voetbaltoernooi zo is, ook alvast een eerste poolwedstrijd voor de opening om 11 uur. En er wordt gehandbald in Liel. Dus je kan er nog, dat kan je bijna nog halen als, ja, als je er naartoe wil. En ja, op NPO Radio 1 doen we alles, hè, volgen we alles. Morgenavond ook. Uitgebreid te horen in Langs de Lijn en de Omstreek. En natuurlijk ook die twee wedstrijden met de Conference League en de Europa League in Langs de Lijn en Omstreken. En dan gaan we ook morgen uitgebreid schakelen met Parijs. Een dag voor de openingsceremonie. En Tobias Nierop komt langs. Hij speelde in de musical, ja, over Johan Cruijff 514 keer. En hij gaat met ons kijken naar Ajax, dat niet meer zo goed is als in de tijd van Cruijff. Dat is logisch. Dat zal hij waarschijnlijk wel gaan zeggen. Goed. We houden er voor vanavond mee op. Wat ons betreft, wij spreken u graag morgen weer. Maar de zender gaat zoals altijd iedere avond onverdroten verder. Van 11 tot 12 na het nieuws. Zo komt het namelijk met het oog op morgen. En dat wordt gepresenteerd door Rob Trip. Hij zit er klaar voor. Goedenavond. Wens u een mooie avond. Dag. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Yeah, yeah. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio interview ik 10 denkers en makers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Zometeen van 12 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op Bamigo.com. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.